بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر خدایا خوبصورتی منظر مدینے میں دکھا دے ساز گنبد کا حسی منظر مدینے میں نہ دولت دے دولت سے پوچھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں شيئا لله يا عبد القادر سكين البغداد يا شيخ البلدان شيئا لله يا عبد القادر سكين البغداد يا شيخ البلدان تو غریب کے گھر کوئی تیرا ہماری بھی قسمت جگا سے آزاد ہو جیسی پیلا دو شراب محبت جیسی پیلا دو شراب محبت نہ اتر کبھی بھی نشا سے آزاد گردن اولیاء کی تمہارا ہے وہ مرتبہ غوثِ آزاد بہار آئے میرے بھی اجڑے چمن میں چلا کوئی ایسی ہوا غوثِ آزاد یا شیخ الجیلانی دمِ نزعہ شیطانہ ایمان لے لے حفاظت کی فرما دعا غوثِ آزاد کرم آپ کا گر ہوا تو یقین نہ ہو گا برا خاتمہ غوثِ آزاد یا شیخ الجیلانی.

وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور ثواب لگانے، ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورت سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا سب کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع ہے. اجزا بجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدانی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفراد کوشش کروں گا. اپنی بھی کچھ نیتیں شامل بڑھا لیتا ہوں. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. دعوت اسلامی کے مدنی کام خصوصاً مدنی قافلہ مدنی انعام کی ترغیب دوں گا. کہاں لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی امکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، اس سوال ثواب کروں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری، نہیں آتا نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. سلاموں کے جوابات دوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المومنین، صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کامل، المشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، ائمہ سلاسل اربعہ و مذاہب اربعہ، خصوصاً امام اعظم غوث اعظم اعلی حضرت امام غزالی، صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد جا خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور ہر مہینے تین دن پابندی سے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے مسافرین، ہر ماہ مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروانے والے عاملات و عاملین، مدنی انعامات کے عاملات و عاملین، آمین. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اس میں مہروی کابینات پنجاب کے مختلف شہروں کے کافی عیسائی بھائی بھی تشریف لائے ہوئے، ان کا تین روزہ اجتماع بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ او بی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ اس وقت فتح پور کمال پنجاب پاک خورشیدی کابینہ اور جہانیہ پنجاب پاک حقانی کابینہ کی بھی شرکت ہونی تھی. بتائیے براہ راست سے ہمارے ساتھ دونوں، فتح پور کمال پنجاب پاک خورشیدی کابینہ، ماشاء اللہ، جی آیا نو، اور جہانیہ پنجاب پاک حقانی کابینہ، ماشاء اللہ، مرحبا، جی آیا نو. نیز بذریعہ انٹرنیٹ ہمارے ساتھ یوں تو دنیا میں لگا دے کہاں کہاں لوگ شریک ہوں گے، خصوصاً یہ ہند مکی کابینہ کے مہاراشٹر صوبے کے ساکی ناکا بھی شریک ہے باپا، یہ بھی براہ راست ہے انشاءاللہ. باپا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہند حمیدی کابینہ ناگور شریف راجستھان یہ بھی موجود ہے، اور اب یہ براہ راست ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. آج ہمارے مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت کپڑے کے تاجروں کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مرشد، یہ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہمارے گھر پر اسلامی بہنیں نیاز کا کھانا بنانے سے پہلے یہ کہتی ہیں کہ پہلے فاتحہ لگ جائے اس کے بعد ہی کھانا کھایا جائے، تو یہ کیسا؟ اچھی بات ہے، ہمارے یہاں بزرگوں کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے کھانے پر فاتحہ پڑھتے ہیں، سورتیں وغیرہ پڑھ کر رسالے ثواب کرنے کے بعد کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ایاز اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. باپا آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ سنا ہے کھانے کے تیل میں سور کی چربی ڈالی جاتی ہے، تو کیا سرسوں کا تیل کھا سکتے ہیں؟ کہ یہ تو پاک ہوتا ہے، برائے کرم اس معاملے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرسوں کا تیل پاک باقی ناپاک ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے. کوکنگ آئل دنیا کھا رہی ہے، اس میں سور کی چربی کہاں سے آ گئی؟ بالفرض محال اگر کسی تیل میں سور کی چربی ہے تو ہے حرام، لیکن یہ کہ ہمارے پاکستانی کوکنگ آئل، بلکہ کوکنگ آئل میں تو کہیں بھی ہم نے دنیا میں نہیں سنا کہ اس میں سور کی چربی کا جز ہوتا ہے، تو اس لیے خالی مطلب سنی سنائی بات کی وجہ سے کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے کوکنگ آئل ظاہر ہے کہ ساری دنیا کے حرام کھا رہی ہے، سبھی کھا رہے کوکنگ آئل، تو جو اس کا دعویٰ کرتا ہے ثبوت اس کے ذمہ ہے کہ ثابت کرے کہ واقعی اس میں سور کی چربی ہے، ورنہ پھر ایسوں کی بات نہ سنی جائے. اب کیا پتا کوئی سرسوں کی تیل کی بہت بڑی فیکٹری والے نے افواہ چھوڑی ہو کہ میرا تیل بکے سرسوں کا، یا کسی علاقے میں کوئی اپنی دکان چمکانا چاہتا ہو اور سرسوں کا تیل بیچنا چاہتا ہو، کہ کسی والے لوگ میرے سے تیل لیں اور اس نے افواہ چھوڑ دی ہو کہ وہ بھائی یہ تیل مت کھایا کرو، وہ اس میں سور کی چربی ہوتی ہے، سرسوں کا تیل کھایا کرو وہ پاک ہوتا ہے، اور پھر خود بیچنا شروع کر دے تاکہ اس سے انڈر شروع لوگ لیں گے. کسی سے بھی لے لو، میرے سے نہیں لو، لیکن ظاہر ہے تو یہ تو لوگ زیادہ لیں گے اس سے. نہ جو بولے نا میں نظرانے نہیں لیتا، اس کو لوگ زیادہ نظرانے دیتے. یہ ایسی افواہوں کو نہ پالا کریں، بلکہ اگر جان بوجھ کر کوئی ایسی افواہ اڑائے گا گناہ گار ہوگا. سنی سنائی بات میں کسی چیز کو ناپاک یا حرام نہیں کہہ سکتے. ہمیں علماء سے رجوع کرنا چاہیے، ہر داڑھی والا یا ہر مسجد کا پیش امام ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو، دار الافتاء اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے موجود، ان سے رجوع کریں، ان سے پوچھ لیں. نہیں یہاں تک کہ اگر جیسے کہ اس پیالے میں کوکنگ آئل ہے، اس پیالے میں مثال کے طور پہ، اور اس کا ٹیسٹ بھی کروایا اور سور کی چربی ثابت بھی ہو گئی، تب بھی اس پیالے میں جو تیل ہے وہ حرام کہلائے گا، دنیا بھر کے کوکنگ آئل حرام نہیں ہو جائیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو اس لیے دار الافتاء اہل سنت سے یا کوئی بھی مفتی ہو نا, سنی مفتی, منچ کا مفتی نہیں, دار الافتاء اہل سنت یا دار الافتاء سنیوں کا جو, کیونکہ مفتی ہوتے بھی ہیں نا, پھر جب منچ پر مقرر بن جاتے ہیں اور وہ فتوے لکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو اکثر یہ کہ پھر بھولنے کا اندیشہ رہتا ہے. تو جو لکھتا ہو فتوے ان سے, ان کی کتابوں کی بہت مطلب, وہ کتابیں کتابیں اٹھا اٹھا کو دیکھتا, اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ ایک فتوا لکھنے کے لیے 10 کتابیں اس کو بعض اوقات دیکھنی پڑتی ہے. تو اس لیے مفتی صاحب سے پوچھ لیا کریں. تو بہرحال کہ کوکنگ آئل بالکل حلال طیب اور جائز ہے کھانا, سارے علماء عوام خواص مشائخ سبھی کھا رہے ہیں, سب سور کا گھی سور کی چربی معاذ اللہ نہیں کھا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد منیم ہے اور میرا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے. میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں انسپیکٹر ہوں. مدنی چینل کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور مدنی چینل میں عام مسلمین جو سوالات پوچھتے ہیں ان کی تسلی بخش جوابات آتے ہیں. بہت پیارا چینل ہے اور اس میں خصوصاً جب علامہ صاحب کو کے ہاتھ میں جو سبز پرچم ہوتا ہے جس سے گنبد خضرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل ہوئی, وہاں پر بھی میں نے اسلامی بھائیوں کو کافی استغراق میں نے ان میں دیکھا. شاید یہ ان کے مرشد حضرت علامہ الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی فیضان نظر ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنے نمازوں کے, عبادات کے, نوافل کے اور خصوصاً سنت کی پابند ہیں. صلو علی الحبیب. بابا آج ہمارے ساتھ کپڑے کے تاجر کا مدنی مذاکرہ بھی, امید ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. ان کا ایک سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی آئی بی کالونی سے ہم کہہ سکتے ہیں کسٹمر سے کہ کپڑا بیچنا امام اعظم کی سنت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے شک کپڑے کی تجارت کی, اس پہ سنت امام اعظم کی ہو تو گئی, طریقہ تو ہو گیا. امام اعظم کی سنت تو ہو گئی, لیکن یہ طرح طرح کے بھاگڑے بلوں والے بابا سوٹ کو امام اعظم کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے. اور دھوکا, اور پھر یہ کہ رنگ کچا تو پکا, کچے کو پکا کہہ کر, اور خدا جانے جو مطلب یہ کہ مسائل تقریباً شعبوں میں, تو وہ کپڑے کے شعبے میں بھی کم نہیں ہے. یہ ساری امام اعظم کی سنت نہیں ہے. امام اعظم کی سنت تو ایسی ہے کہ بس ہائے, ایک بار وہ آپ کے وہ ملازم نے کوئی غلطی کر لی تھی کپڑے کے تعلق سے, کوئی ناقص کپڑا میرا خیال نقص دکھا بغیر دے دیا تھا, کیا ہو یاد ہے آپ کو, پوری کمائی خراب کر دی تھی. کوئی ایسی غلطی ہو گئی تھی آپ کے ملازم سے وہ کپڑا بیچنے میں, تو اس پر آپ نے پوری اس دن کی جو سیل تھی نا, جو سب کے سب رائے خدا میں دے دی تھی, حالانکہ وہ ایک اتفاقیہ بھول ہو گئی تھی. بابا غالباً کپڑے کا عیب تھا, عیب بیان نہیں کیا, عیب ظاہر نہیں کیا تھا, بھول گئے تھے وہ ملازم. اب وہ کون ہے, کیا ہے, کس کو دیا ہے, کوئی گاہک شاید اتا پتا تھا نہیں. تو پھر یہ ساری جو بھی سیل ہوئی تھی نا اس دن کی بکری, سب کے سب رائے خدا میں دے دی, خیرات کر دی. یہ ہے امام اعظم کی سنت. تو اس کو بھی اپناؤ نا, کہ امام اعظم کا بھی مسلک یہی ہے, بلکہ حدیثوں میں یہ تو اس سے تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کسی کا, کہ جب بھی کوئی عیب ہو تو وہ ظاہر کیے بھی کرنا بیچے. اچھا ایسا عیب ہے کہ جو نظر آ رہا ہے, اب یہ پیالہ ہے, اب اس کا کونا ہی ٹوٹا ہوا ہے دکھ رہا ہے گاہک کو, تو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آ کے پھاڑ کے دیکھو کونا ٹوٹا ہوا ہے, کہ یہ وہ اندر چھوٹے گا اس کا کونا جیسے ٹوٹا ہوا ہو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایسا ہے کہ یہ کریک ہے پیالہ اور نظر نہیں آ رہی اس کی اندر کی جو پھٹن, تو اب بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ دیکھو تھوڑا سا یہاں سے پھٹا ہوا ہے پیالہ. یہ آپ کو مثال دے کے سمجھایا, تو ایسا عیب جو نظر آتا نہیں وہ دکھانا ضروری ہے, اور جو بالکل کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا تو وہ بتانے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ بی کوالٹی کی چیزیں لوگ بیچتے ہیں, ایک کوالٹی الگ ہوتی ہے بی کوالٹی الگ ہوتی ہے, اور بی کوالٹی ہوتی ہی ڈیمیج ہے, یہ پتا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی اور یہ چھاٹی کیا اور ردی مال ہے. تو اب اس میں بولنے کی ضرورت کیا, تو ہے ہی ردی تو پتا ہی ہے آپ کو, تو اب بولنے کی حاجت نہیں ہے. لیکن یہاں تو بہت دھوکہ بہت ہے, بہت زیادہ, کیا کپڑا تو کیا مطلب درزی تو کیا بیپاری تو کیا گاہک جس کو آپ کسٹمر بولتے ہیں, یہ لوگ یہ سب کے سب مطلب آج کل بس بےچارے ایک تعداد ہے جو وہ بہت جھوٹ بہت دھوکہ. اب جیسے بیپاری تو دھوکہ دیتے ہیں اکثر, ایک گاہک بھی جھوٹ بہت بولتا ہے, یہ 100 روپیہ ادھر تو 50 روپے کا مل رہا تھا تو میں نے ادھر 30 لگائے تھے, تم 100 مانگ رہے ہو, الگ ہی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے بعض اوقات, ادھر 50 کا مل نہیں رہا ہوتا اس کو. ارے اس کی یہ قیمت 25 سے زیادہ قیمت ہے ہی نہیں اس کی, اور پورا فیصلہ کر دیتا ہی ہے. یعنی یہاں تک کہ قربانی کے جانور لینے جاتے ہیں نا, دیکھو مسائل میں پھر ان کے آپ نے چہرے دکھائے نا, اب یہ نادان لوگ اپنے چہرے دیکھ دیکھ کر وہ بس مست ہو جاتے ہیں, میں حلال بولوں گا یہ حرام سمجھیں گے, حرام بولوں گا حلال سمجھیں گے, اب یہ جمع ہو گئے نادان, اب کیا کروں, دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں خوش ہوتے ہیں, مسائل بھی رہ جائیں گے. یہ صرف نعتوں میں ان کو ان کے جلوے دکھائیں یا کوئی ایسے ہی جیسے اور کوئی بات چیزیں ہوتی ہیں جس میں مسائل نہیں ہوتے ان میں, بھلے یہ اب کیا کریں. دیکھیں نعت سنتے ہوئے بھی چہروں پر غور کرنے سے اپنے ظاہر نعت شریف کی پھر روحانیت اور کہاں ملے گی. یہ دو چار کی اس حرکتوں کی وجہ سے یہ سارا سین ہم نہیں دے سکتے, یا بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتے کہ فوراً ہمارے یہ اسلامی بھائی جو ہے یہ چینج کر دیتے سین, بعض تو ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے. تو اپنا اسکرین پر جب چہرہ نظر آئے نا تو بھلے خوشی تو ہوتی ہے آدمی کو, لیکن وہ سیاح ہو جائے کرو اور منہ نیچا کر لیا کرو, حرکت نہیں کرو. دنیا بھر میں آپ کی حرکتیں دیکھی جاتی ہیں, یوں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں, کوئی منہ ٹیڑھا کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی ہونٹ ٹیڑھے کرتا ہے, نہ چیک کرتا ہے کہ میں ہی ہوں یا خواب ہے. تو بہرحال یہ کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اور بھی بے شمار سنتیں ہیں, اور امام اعظم کی یہ سنت یہ بھی ہے کہ وہ دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, دھوکہ نہیں دیتے تھے, عیب نہیں چھپاتے تھے. تو یہ سب کرو تو پھر بے شک بولو ہم امام اعظم کی سنت ادا کر رہے ہیں کپڑے بیچ رہے ہیں, باقی رات دن 420 کرو اور امام اعظم کا نام لو اور کیش کراؤ, یہ کس نے کہہ دیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. یہ 420 اس کو کہا جو کرتا ہے, سارے تاجر ایسا نہیں کرتے, اچھے برے سب میں ہوتے ہیں, ایک جنرل بات کی میں نے. تو سائل کہیں اپنے اوپر نہ اوڑھ لے کہ مجھے 420 بنا دیا, آپ 420 نہیں, آپ 786 بن جائیں مدنی قافلوں کے 12 ماہ کے مسافر بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ محض فاقر سے کیا مراد ہے, اس کی وضاحت فرما دیجئے. مہینہ عبد القادر, یہ 11ویں شریف کا مہینہ گوسپا کی طرف منسوب ہے. ماہ فاخر وہ ایسا مہینہ کہ جس پر انہیں کہ فخر کیا جا سکے, بہت ہی عمدہ مہینہ. تو تو جب کسی ولی اللہ سے نسبت ہو جائے کسی بھی چیز کو تو عمدہ ہو جاتی ہے. تو یہ مہینہ کیوں عمدہ نہیں ہوگا؟ تو یہ عقیدت کے الفاظ ہیں، یہ میں نے پڑھے مائے فاخر، تو ہند کے کسی رسالے میں رسالوں میں میں نے دیکھے ہیں کہیں پہلے ماہ فاخر اعلیٰ حضرت میں لکھا ہو تو ہاں تعجب نہیں ہے، لکھا ہوگا. اب مل جائے تو مدینہ مدینہ. اور مہینہ عبد القادر یہ میری کاریگری ہے، اختراع ہے میرا یوں کہہ لو. اصل نام ان کا ربیع الاخر، مہینے کا نام ربیع الثانی لوگ بولتے ہیں، یہ بھی شاید غلط ہی ہے. ربیع الثانی، جماد الثانی، یہ غلط ہے. میں جو سمجھ سکا ہوں ربیع الاخر جماد الاخر یہ ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعید عطاری ہے. پیارے باپا جان کی خدمت میں میرا سوال ہے کہ ہم کپڑے، میرے کپڑے کا کاروبار ہے، ہم کوئی کپڑا کسی کو دیتے ہیں لیکن وہ اس کمپنی کپڑے پر نام نہیں ہوتا کہ اس کمپنی کا ہوتا ہے، لیکن ہم گاہ کو امپریس کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ فلاں کمپنی کا ہے، مشہور کمپنی کا، لیکن حالانکہ وہ اس کمپنی کا نہیں ہوتا. یہ دھوکہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر کمپنی کا نام بتانا ہے تو درست بتائے، ورنہ نہ بتائے. اگر وہ آپ نہیں بتانا چاہتے تو بولے کہ بھائی جو بھی کمپنی ہو تو یہ کپڑا ہے آپ دیکھ لو، پسند آئے تو لے لو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. خاما کا جھوٹ بولنا، میڈین یہ میڈین وہ، دوسرے ملکوں کا نام بھی لے لیتے ہیں. تو یہ توبہ توبہ استغفر اللہ، توبہ کریں اس سے. یہ اصل وہ نا، ہم سخت گناہگار ہیں، ہم آج کل بہت جھوٹ بولتے ہیں، ہم بہت یہ ہم کر کے بولتے ہیں. شاید مراد یہی ہوتی ہوگی، میں ایسا کرتا ہوں، یہ سرات شاید نہیں ہے، عام بول چال کا ایک انداز ہے. ہم نے آج کل نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، حالانکہ نماز میں اتنا بڑا نشان بنا ہوتا ہے. ہاں اگر خود اپنا گناہ کرتا ہے تو اس طرح سوال کرنے میں یہ اجازت نہیں ہے کہ میں آج میری نماز قضا ہو گئی تھی فجر کی تو مجھے کیا کرنا چاہیے، جیسے یوں سوال کیا تو یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ یہ اسکرین پر آپ کر رہے ہیں نا سوال، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کی نماز قضا ہو گئی، سب واقف ہو رہے ہیں اس سے. کوئی تو آپ کو جانتا بھی تو ہوگا نا، بہت سارے جانتے ہوں گے. تو اپنے گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. جیسے عام طور پہ ہاں بھائی آپ نفل نہیں پڑھ رہے، میری قضا عمری باقی ہے، یہ نہیں، توبہ استغفر اللہ. اگر کبھی اس طرح اپنے گناہ ظاہر کیے تو توبہ کریں، گناہ کو چھپانا ضروری ہے. گناہ تو کرے ہی کیوں، اگر کسی سے ہو گیا تو وہ چھپائے اور توبہ فوراً کرے برل اور چھپائے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا نام عبدالحفیظ ہے، پنجاب کے شہر فتح پور کمال سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بعض اوقات سوٹ پیمائش کے لحاظ سے کم ہوتا ہے، مگر اس کو سوٹ مکمل بتا کر گاہک سے پوری رقم وصول کر لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایسا کرنا جائز نہیں، کہ یہ بھی دھوکہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مسئلہ ذرا مزید، وہ اس طرح کے جو دھوکے کرتے نا کہ کم ناپ کر دے دیا، یا کم ناپ تھا اور زیادہ ناپ کہہ کر دیا، تو اس طرح کے دھوکے جس میں حق العبد شامل ہے، اس طرح کا کہ اس کی رقم اس طرح زیادہ جیسے حاصل کر لی ہے، تو جتنی رقم زیادہ حاصل کر لی تو توبہ کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ زائد رقم جو لیے وہ جس سے لیے اس کو لوٹائے, اس کو واپس دے. وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو دے, چاہے وارث بھی نہیں رہے, یا یہ کہ پتہ ہی نہیں کس کس کی ہے تو جتنوں کی پتہ ہے اتنوں کو اتنی اتنی دے دے, جس جس کے وارث ملتے ہیں اتنوں کو اتنی ان کو دے اگر وہ فوت ہو گئے تو, یا غائب ہیں یا یاد ہی نہیں کس کس کی ہے, جتنی کس کس کی یاد نہیں ہے یہ, اتنی رقم پھر خیرات کرنی ہوگی, فقیر شرعی کو خیرات کر دے. خالی توبہ کافی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب. بابا اسی طرح کا ایک اور سوال وہ گس کے حوالے سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یونس سعید عطاری ہے, پاک خورشیدی کابینہ کے شہر فتح پور کمال سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جب گاہک آتا ہے تو وہ کپڑے کا ریٹ جو پوچھتا ہے تو ہم اس کو ریٹ بتاتے ہیں میٹر کے حساب سے, تو بعض دکانوں پر جو میٹر رکھے ہوتے ہیں وہ گاز بھی ہوتے ہیں اور میٹر بھی, تو میٹر کا ریٹ بتا کر پھر گز کے حساب سے دینا یہ کیسا ہوگا, اس میں ہماری رہنمائی فرمائی جائے. یہ گز کی سائز میٹر سے چھوٹی ہوتی ہے تھوڑی, تو یہ بھی دھوکا ہے, جھوٹ ہے اور گناہ ہے. اور جتنا کپڑا اس کو کم دیا وہ اور رقم لے لی اس سے تو یہ سب اس کو لوٹانی ہوگی. اسی طرح اگر میٹر پر بھی دیتے ہیں نا تو کھینچ کے ناپتے ہیں, اتنا کھینچتے ہیں کہ وہ کپڑا اتنا ہوتا نہیں ہے, جیسے ربڑ کھینچا تو کپڑے میں بھی کھینچنے میں تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے, کھینچ کے ناپتے پھر وہ ہاتھ ہٹاتے ہیں تو کپڑا اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا ہے, تو یہ بھی دھوکا ہے. تو اس طرح کے دھوکے سے جو کپڑا بیچا تو جتنے حصے کی رقم اس طرح دھوکے سے اس نے زیادہ لی, توبہ تو کرنی ہے اس کی, توبہ کے ساتھ ساتھ جتنوں کی اس طرح کی رقم لی ہے وہ ان کو لوٹانی ہوگی, وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو دینی ہوں گی. اور جتنوں کی یاد نہیں ہے کہ اب کس کی دی کیا, تو یہ ساری اندازہ لگا کر غالب ظن کر کے خوب سوچ کے جہاں ذہن جم جائے کہ میں نے اتنی رقم کے گھپلے کیے اور لوگوں سے اس طرح وصول کیے یہ, تو یہ ساری رقم پھر فقیر شرعی میں فقط کسی فقیر شرعی کو دے, مسجد کی پیٹی میں یا مدرسے کے چندے وغیرہ میں بھی نہیں دے سکتا, کسی کو فقیر شرعی جو شرن فقیر ہو اس کو دے دے. اب اس میں یہ کہ اگر سگا بیٹا ہے اور وہ فقیر شرعی تو اس کو بھی دے سکتا ہے, بیٹی ہے بہن ہے بھائی ہے اگر ہو شرعی فقیر تو اس کو بھی دے سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں ہند گجرات صوبے کے بالا سندور سے ارج کر رہا ہوں. میرا کپڑوں کا کاروبار ہے اور میرے وہاں اسنائی بہنیں اور نامحرم بھی آتی ہے, اور ان سے نگاہوں سے اپنی حفاظت کیسے کی جائے, کچھ مدنی فل ارشاد فرما دیجیے. نگاہیں نیچے رکھیں گے تو حفاظت ہو جائے گی, تو اس لیے آپ کو تو بلکہ سبھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ آنکھیں نیچی کر کے بات کرنے کی پریکٹس کریں. ہماری پریکٹس بالکل نہیں ہے کہ ایک مطلب فطری انداز ہے سمجھو کہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نگاہیں نیچی کر کے بات کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتے, جب بھی بات کرتے ہیں آنکھیں خود ہی اڑ جاتی ہیں, تو اس کے لیے کرنی پڑتی ہے پریکٹس. کپڑے بیچنے کی تو پریکٹس ہوتی ہے, کپڑے سینے کی بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے, سب سیکھنا پڑتا ہے. تو نگاہیں نیچی رکھ کر بات کرنا بھی سیکھنا چاہیے, تو یہ ایسے موقع پر بڑے کام کی. یہ حالانکہ چہرے کے سامنے کسی کے دیکھ کر بات کرنا گناہ نہیں ہے, لیکن یہ بد نگاہی سے بچنے میں بہت مدد دے گی. آج کل مطلب ہر طرف ایسا ماحول بن گیا ہے کہ خدا کی پناہ, تو اب یہ کہ عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر بات کرے گا تو کتنے بڑے فتنے میں پڑے گا, بلکہ عورت کے چہرے کو دیکھنا بھی اجنبیہ کے چہرے کو دیکھنے سے بھی علماء نے منع فرما دیا ہے, جائز نہیں ہے, منع کرتے ہیں علماء. اور اسی طرح اب امرد آ گیا جس کی داڑھی نہیں نکلی, خوبصورت لڑکے جیسے ہوتے ہیں, تو اگر اس کو بھی دیکھنے سے شہوت ہوتی ہے تو وہ بھی عورت کے حکم میں, تو پھر اس کے چہرے کو بھی دیکھے گا تو بچ ہی نہیں سکے گا. تو اس لیے چاہے 100 سال کا بوڑھا ہو, ایک دن کا بچہ ہو, گفتگو کرتے وقت پریکٹس کرے نا, نیچی نظر رکھ کر بات کرنے کی, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے. الحمدللہ بعض اسلامی بھائیوں کو اس کا بڑا تجربہ ہے, میں نے دیکھا ہے, لیکن غالب اکثریت اس کو مطلب یعنی کہ کیئر نہیں کرتی. میں تو عرض کرتا رہتا ہوں لیکن مانتے نہیں ہیں, تو انہیں پریکٹس نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے, یا زیادہ زیادہ کہ میرے جیسے کے سامنے آئیں گے نا تو وہ نیچی نگاہیں کر لیں گے, پھر وہ شیر ببر کی طرح جو سمجھ میں آتا ہے وہ کر رہے ہوتے. تو میرا مسئلہ اور ہے, بہرحال یہ کہ سمجھدار ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں, میں ہم سب یعنی کہ بہت کمزور ہیں, ہمارا نفس بہت تگڑا ہے, فوراً گناہ میں جھونک دیتا ہے اور بدنگاہی کروا مارتا ہے. تو یہ تاجر جس نے سوال کیا بہت اچھا سوال ہے, تو ان کو امید ہے پریکٹس ہو, اللہ کرے مدنی انعامات پر جن کا عمل ہوتا ہے نا, اور واقعی عمل ہوتا ہے, بعض کے دعوے ہوتے ہیں عمل کے بڑی بھاری عدد ہوتا ہے, لیکن جب ان کو میں دیکھتا ہوں نا, یہ بات کرتے ہیں تو یہ آنکھیں پڑھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو, بھی پتہ نہیں کس ٹائپ کا مدنی انعامات کا ان کا عمل ہوتا ہے, یہی جانتے ہوں گے. تو سوال کرتے ہوئے بھی اوپر بالکل وہ نگاہیں ٹنگی ہوتی ہیں, جائز ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن میں اس لیے عرض کرتا ہوں بار بار کہ یار اگر ہر جگہ بچو گے نا تو اس مصیبت کی جگہ میں بھی بچ جاؤ گے, ورنہ پھر اگر بچنے کی عادت نہیں بنائیں گے نا تو وہاں بھی پھنس جائیں گے. اور ایسے مواقع دن میں نہ جانے کئی بار آتے ہیں کہ آدمی پھنس جاتا ہے. تو خصوصاً جہاں عورتیں ہو نا وہاں تو نیچی نگاہیں رکھنے کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا, واو نے اچھا انجے بات ہے, قل للمؤمنین یغدو من ابصارهم, مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھے. تقریباً یہ ترجمہ کنز الایمان کا ہے. تو اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ جب یعنی کہ عورتیں ہوں تو نگاہیں کچھ نیچی رکھے. پھر آگے عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, کہ ان عورتوں سے کہہ دو, عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. یہ مردوں کے تعلق سے کہ مرد ہوں تو غیر مرد اجنبی تو اب نگاہیں, تو یہ کہ اس کا مطلب یہ تو دیکھیں نا کپڑا جو بیچتا ہے, اب اس کے لیے قرآنی حکم بھی آ گیا کہ اب عورت اجنبی آئی اب تو اس کو نگاہیں نیچی رکھنی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ 100 سال کا بوڑھا ہے تب بھی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ اس آیت پر عمل کرنے کی پریکٹس, اس وقت آپ پھنس نہ جاؤ. یہ 100 سال کے بوڑھے کا یہ میرا مشورہ ہے, یہ حکم قرآن ہی نہیں ہے. اگر نگاہیں سامنے دیکھ کر کی بات تو گناہگار نہیں ہے, لیکن پریکٹکس کب کرو گے؟ کوئی اجنبی آئے گی بے پردہ جوان عورت ہستی مسکراتی اور اچھلاتی ہوئی تو کیا آپ پریکٹس کرنی شروع کرو گے نگاہیں نیچے رکھنے کی؟ پھر تو اللہ نہ کرے آگ میں جا پڑو گے, خطرہ ہے پورا. تو اس لیے پریکٹس کی بہت ضرورت ہے, جتنا ہو سکے آدمی اپنے آپ کو بچائے, اگرچہ بہت مشکل ہے واقعی بازاروں میں بچنا, لیکن یہ کہ ہم کوشش کرنے والے بنے, ہماری نیت صاف ہوگی انشاءاللہ منزل آسان ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے باپا جان سے کہ کسی کے اوپر اگر کوئی پیسے وغیرہ ہیں, ہم اس کو مطلب 20-25,000 روپے اس سے بات کریں کہ ہمارے پاس یہ ہیں 15,000 روپے, باقی ہم کو معاف کر دو, تو ایسا کیس جائز ہے یا نہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ ایک سوال ہے کہ 20,000 قرضہ ہے اور اس کو بولتے ہیں 15,000 لے لو, 5,000 معاف کر دو, حالانکہ اس کا حق ہے کہ اس کو 20,000 آپ دیں. تو اب یہ کہ یہ ایک سوال ہے کہ جو مطلب بلا اجازت شرعی یہ جائز نہیں ہے, بلکہ اب ہے یہ قرضہ, وہ کہاں کہہ رہا کہ ابھی دو. اچھا ابھی دو کہہ بھی رہا ہے اور اپنے پاس نہیں ہے تو مہلت لے لے آدمی, معاف کر دو, یہ ریکویسٹ کیوں کرے اس سے کہ اس کی اجازت تو نہیں ملے گی نا, معاف کر دے. البتہ یہ ہے یہاں رواج ہے اس کا کہ پیسے جب قرضہ لینا ہوتا ہے تو اس کے آگے گھومتے, قرضہ لے لیا تو قرض دینے والا بیچارہ آگے پیچھے گھومتا ہے اور اس کو ٹالتے ہیں, اور پھر یہ کہ پھڈا کرتے ہیں, پھر بولتے ہیں اگر تیرے میں طاقت ہے تو وصول کر لے, یہ تو یہ بہت بڑی دلیری کی بات کرتے ہیں. جب بعد بولتے ہیں کہ میں اتنے دوں گا اتنے دوں گا, یا پھر یہ کہ کوئی بدماش لوگ بیچ میں پڑتے ہیں بعض اوقات, آدھا تیرا آدھا میرا والے, اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو فیصلہ کرواتے ہیں, بڑی رقمیں ہوتی ہیں نا کوئی نہیں نکالتا, تو یہ جو جس کا قرضہ دبا ہے نا وہ کسی اسی طرح کے آدمی سے کانٹیکٹ کرتا ہے کہ تم نکلوا دو, تو وہ نکلواتا ہے, یا تو پہلے تو وہ گالیاں دے گا یا دھمکیاں دے گا, کچھ ترکیب ہوتی ہے, یا اس کا نام ایسا ہوتا ہے کہ فون اس کا چلا جائے گا کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو, میں جانتے ہو نا میں کون ہوں, وہ اتنا خالی اس کی آواز ہی کافی ہوتی ہے, تو وہ پھر یہ اس سے وہ کمیشن لے لیتا ہے دلوانے کے, آدھے میں کبھی فیصلہ ہوتا ہے, کبھی پونے میں فیصلہ ہوتا ہے, کبھی پورے میں ہو جاتا ہوگا, لیکن یہ جس کو دلوا دیتا ہے اس کی یہ اپنی دھمکیاں دینے کی گالیاں نکالنے کی یہ اس سے اجرت لیتا ہے جو کہ ناجائز ہے, دادا گیری ہے نا, بدماشی ہے. بہرحال یہ کہ قرضہ لیا تو اس کو لوٹانا ہوگا, نہیں لوٹائیں گے تو آخرت میں پھنس جائیں گے بہت بری طرح. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں نقل کیا علماء سے کہ جو کسی کا 3 پیسے قرضہ دبا لے گا قیامت کے روز 700 با جماعت نمازیں اسے دینی پڑ جائیں گی, 3 پیسوں کے بدلے 700 با جماعت نمازیں, نمازیں وہ بھی با جماعت 700, اور یقیناً وہ نمازیں جو مقبول ہوئیں. اب تو اپنے کو تو نماز پڑھنا ہی کا بات ہے, پڑھنا آتا بھی ہو تو مقبول ہوئی اس کی کوئی پتہ نہیں ہے, گارنٹی نہیں ہے, جو مقبول نمازیں اس کے پاس ہوں گی وہ اس کو دینی پڑیں گی, تو یہ بڑی دور کی بات ہے, وہ بھی 3 پیسے, یہاں تو لاکھوں کھا جاتے ہیں وہاں ڈکار بھی نہیں لیتے, قیامت کے دن کیسے کیسے ہوگا, بھلا دیتے ہیں لے کر, جھوٹ بولتے ہیں کہ تو نے دیا کب تھا میرے کو, یا پھر وہی دادا گیری کے وصول کر لے, تیرے باپ کی طاقت ہے تو جا اپنے روادار کو لیا وصول کر لے, یوں بولتے ہیں. ابھی تو بولتے ہیں لیکن مرنا پڑے گا, بھاگ کے جاؤ گے کہاں, کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ ہر جاندار نے چکھنا ہے, پھر پتا چلے گا کتنے 200-100 ہوتے ہیں, تو اس لیے اللہ کرے وہ پتا نہ ہی چلے, اس سے پہلے ہم سارا حساب دنیا میں چکا کر دنیا سے جائیں. تو جو کپڑے کے تاجر ہیں یا کسی طرح کے بھی کسی سے قرضہ لیتے ہیں, ان کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر ادا کر دیں, جتنا جلدی ادا کر دیں اچھا ہے, یہ بوجھ اتر جائے آپ کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہونے کی سعادت عاشقان رسول پاتے بھی ہیں, اور مدنی مذاکروں کے اندر یہ سلسلہ بھی رہتا ہے, تو جو اسلامی بھائی اس وقت مدنی چینل پر موجود ہیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں، یا فتح پور کمال پنجاب پاک خورشیدی کابینہ میں او بی وین پہ موجود ہیں، اور اسی طرح جہانیہ پنجاب پاک حقانی کابینہ، ہند حمیدی کابینہ ناگور شریف راجستھان بذریعہ نیٹ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، امیر علیہ سنت گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں، ہم وہ توبہ بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ حاضرین و ناظرین میں سے جو پہلی کسی اور سلسلے سے داخل ہیں چاہیں تو بہتر برکت حاصل کر سکتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پیر صاحب بھی آپ کے پیر صاحب رہیں گے، ساتھ ساتھ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کرامت، آج کپڑے کے تاجروں کا مدنی مذاکرہ ہے، اور آپ غوث پاک سے بھی کپڑے کی نسبت سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ زبدۃ الآثار صفحہ نمبر 34 پر ہے، کپڑے کے تاجر شیخ ابو الفضل احمد بن قاسم قریشی بغدادی کا بیان ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی علماء بغداد کی طرز پر بڑا قیمتی لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کا خادم میرے پاس آیا اور کہنے لگا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مہنگے ترین کپڑے کا لباس بنانے کا حکم فرمایا ہے، جس کی فی گز قیمت ایک دینار سے کم ہو نہ زیادہ۔ میں نے خادم سے پوچھا یہ لباس کس کے لیے، اس نے کہا سیدی غوث اعظم کے لیے۔ میں نے اپنے دل ہی میں کہا کہ آج تو شیخ نے یعنی غوث پاک نے خلیفہ وقت کے لیے بھی کپڑا نہیں چھوڑا، یعنی خلیفہ سے بھی قیمتی کپڑا انہوں نے طلب کیا۔ ابھی یہ بات سوچی ہی تھی کہ میرے پاؤں میں مائخ یعنی کیل چبھ گئی، جس سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے خود کو موت کے منہ میں جاتا محسوس کیا۔ دیکھتے دیکھتے میرے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے اور اس میخ کو نکالنے لگے، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے کہا مجھے اٹھا کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کے پاس لے چلو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھتے ہی فرمایا، ابو الفضل تمہیں کپڑوں پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ خدا کی قسم میں نے آج تک کوئی کپڑا نہیں پہنا جس کا مجھے اللہ عز و جل نے پہننے کا حکم نہ دیا ہو۔ وہ حکم دیتا ہے کہ عبد القادر اس حق کے بدلے یہ کپڑا پہن لو جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضاحت فرمائی، اے ابو الفضل دراصل یہ لباس ہمارا کفن ہوتا ہے اور کفن ہمیشہ نفیس کپڑے کا تیار کیا جاتا ہے، میں ایسے ہزاروں کفن پہن چکا ہوں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دستے شفقت سے کیل نکال دی اور فرمایا اس شخص کا اعتراض میخ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ کروں کیا حال دل اظہار یا غوث اعظم کہ تم ہو عالم الاسرار یا غوث، کروں کیا حال دل اظہار یا غوث کہ تم ہو عالم الاسرار یا غوث۔ یا غوث پاک آپ کے سامنے اپنے دل کی بات کیا ظاہر کروں، آپ تو ویسے بھیدوں پر خبردار ہیں، دلوں یعنی کہ آپ غیب کی خبروں سے آگاہ ہیں۔ تو یہ غوث پاک پر بدگمانی کا نتیجہ ہوا، اعتراض کا نتیجہ ہوا، تو کسی مسلمان پر بھی بدگمانی نہیں ٹھیک۔ تو یہاں یہ بھی مسئلہ عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی پر نعمتیں ہیں جیسے کہ صاحب حیثیت ہے اور وہ اللہ کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے عمدہ کپڑے پہنتا ہے تو اس نیت سے پہنے گا تو ثواب ملے گا۔ اچھا عمدہ کس کو بولتے ہیں؟ فلم ایکٹروں والے نہیں، ہاں طرح طرح کے شوخ کپڑے پہنتے ہیں تو اس یہ منع ہے، چمکیلے بھڑکیلے جیسے بعض ناطے پڑھنے والے بھی پہن لیتے ہیں، پھر ان کی نقالی میں طرح طرح کے وہ کپڑے لوگ پہنتے ہیں، طرح طرح کے امام ہیں ان جیسے باندھتے ہیں، تو یہ ان کو فالو نہ کیا جائے۔ آقا کی سنتیں کیا ہیں یہ علماء سے معلوم کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ بعض اوقات یہ شوق کپڑے پہنتے ہیں، قداد ہے جو پہنتی ہے، یہ نہیں ہو، سنت کے مطابق ہو عمدہ، اور جبکہ صاحب حیثیت ہے اور اللہ تعالی کی نعمت کے اظہار کے لیے اس نے پہنے، تحدیث نعمت کے لیے اس نے پہنے، لیکن یہ نیت عام طور پہ بنتی نہیں ہے۔ عمدہ کپڑے استری اور ایک مطلب داغ نہیں لگنا چاہیے، اور پھر یہ کہ فیشن بدلی تو کپڑا بھی بدل گیا، یہ سب نخرے نہیں ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے عمدہ کپڑے صاحب حیثیت پہنے تو ثواب کا حقدار ہوگا۔ اب یہ کہ کوئی یہاں دوسرا پہلو کہ اگر سادہ کپڑے اللہ کی رضا کے لیے پہنتا ہے، حالانکہ عمدہ کپڑے پہننے پر اس کو قدرت ہے، ایک تو ہے نا مجبور ہے کنگال ہے اور وہ سستے والے کپڑے پہنتا ہے, یہ نہیں کہ جو صاحب حیثیت ہے اور وہ خرید سکتا ہے عمدہ سے عمدہ کپڑے پہن سکتا ہے, پھر اللہ کی رضا کے لیے وہ سادہ لباس پہنتا ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے کہ اس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا. تو دیکھیں معاملہ نیت کا, بخل کی وجہ سے سادہ پہنتا ہے تو ثواب نہیں ہے, تکبر کی وجہ سے عمدہ لباس پہنتا ہے تو یہ اپنے آگ کا لباس پہن رہا ہے اپنے لیے, یہ مارا گیا. دونوں میں اللہ کی رضا ہو, عمدہ کپڑا پہنا تب بھی اللہ کی رضا, سادہ کپڑا پہنا تب بھی اللہ کی رضا. یہاں معاملہ سارا نیتوں کا آ گیا جس پر میں زور لگاتا رہتا ہوں, اچھی نیتیں اچھی نیتیں اچھی نیتیں. جب اچھی نیتیں سیکھ جائیں گے نا تو کبھی عمدہ لباس ہاتھ میں آ گیا تو اس کی نیت ہو جائے گی, کبھی یعنی کہ عمدہ نہیں ہے سادہ ہے تو اس کی نیت بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل. ارشاد غوث اعظم پیروں کے پیر, پیر دستگیر روشن ضمیر, قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کے فرمان نصیحت نشان کا خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے مومن بندے کو اس کے ایمان کی پختگی کے لحاظ سے آفت میں مبتلا فرماتا رہتا ہے, چنانچہ جس کے ایمان کی بنیاد قوی یعنی مضبوط ہوگی اور اس سے ایمان کے احکام و نشانات کثرت سے صادر ہوں گے اور ایمان کے انوار و ثمرات زیادہ ظاہر ہوں گے تو اس پر اتنی ہی بڑی مصیبت آئے گی. اسی لیے رسول کی آزمائش نبی کی آزمائش سے زیادہ ہوتی ہے, رسول اور نبی میں کچھ فرق ہوتا ہے, یعنی کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت لائے, ان کی تعداد کم ہے رسولوں کی جو شریعت لے آئے, باقی انبیاء کرام کی تعداد زیادہ ہے. تو رسول کا چونکہ رتبہ زیادہ ہے تو اس لیے ان کی آزمائش زیادہ ہے, اور نبی کا ان کے مقابلے میں رتبہ جو ہے وہ کم ہے تو ان کی آزمائش بھی کم. نبی کی آزمائش ابدال یعنی ولایت کے اعلی مرتبے پر فائز ہونے والی ایک قسم ہے اولیاء کی, تو ابدال ان کو کہتے ہیں. تو ابدال نے نبی کی آزمائش ابدال کی آزمائش سے سخت ہوتی ہے اور ابدال کی آزمائش عام ولی کی آزمائش سے سخت ہوتی ہے. یہ فتوح الغیب سے مطلب لیے گئے وہ ارشاد غوث اعظم کا خلاصہ تھا کچھ تغیر تبدل کے ساتھ. تو جتنا بڑا رتبہ اتنی آزمائش بڑی. ہم نماز پڑھتے ہیں روزے بھی پورے رکھتے ہیں, نہ جانے کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی سزا ہم کو مل رہی ہے, لوگ یوں بولتے ہیں. تو جتنا رتبہ زیادہ جتنا پکا نمازی ہوگا اتنی آزمائش زیادہ, جتنا کچا نمازی ہوگا اتنی آزمائش کم, یوں سمجھ لو. تو اس لیے وہ امتحان سے وہ طالب علم نہیں گھبراتا جس نے تیاری کی ہو, گھبراتا وہی جس نے تیاری نہیں کی ہو. اللہ کرے کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں, اللہ تعالیٰ ایسے امتحان میں مبتلا نہ فرمائے جس میں ہم فیل ہو جائیں. عافیت کے ہم طلبگار ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد. پاپا آج باب المدینہ کی پاک مدنی کابینہ ملیر جک کالونی گرین ٹاؤن وغیرہ کے اسلام بھائی بھی آج حاضر ہوئے ہیں, خوش آمدید. ایک اسلام بھائی جو ہمارے پاک مہروی کابینہ سے آئے ہیں تو وہ سوال کرنا چاہیں. ماشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میاں کامران اتاری منڈی بہودین تو حاضر ہویا. میرے سونے پیر صاحب کو سوال ہے, میں سنیا ہے کہ اندھیرے وچ نماز نہیں ہوندی, اگر بند کمرے وچ نماز پڑھدیا بجلی ٹر جاوے تے نماز ٹوٹ جاوے گی؟ ایسا ہی نہیں پنجابی میں جواب عطا ارشاد فرما دے. وہ تو میں نیت کردہ انشاءاللہ عزوجلہ میں یکم جون تو تری دیڑے دے مدنی قافلے وچ سفر کراں گا انشاءاللہ عزوجل. بارہ مادہ اعلان کرو تساں, میں کوشش کراں گا انشاءاللہ تہاڈی پنجابی وچ جواب دین دا. سبحان اللہ, بابا آپ پنجابی میں جواب دیں گے یا تو بارہ ماہ والے شاید کھڑے ہونا شروع ہو جائیں. ایک یہ کیا پورے آ بھائی پنجاب والو, پنجابی میں جواب ملنے والا ہے, کیا خیال ہے؟ مدینہ وہی نعرہ باز پھر نئے نئے آ گئے لگتا ہے. آج بھی نماز کے ٹائم پہ کچھ نعرے لگے تھے زوردار, مگر وہ ایک کا دو لگے اور میرے کو لگتا ہے کسی عاشق رسول نے اس کو روک دیا ہے. یہ مجھے خوشی ہوئی کہ روک دیا کہ وہ ہماری بہت ناک کٹی تھی, زیادہ مت کٹوا. یہ نادان لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو فاتحہ ثانی ہوتا نہیں تو نماز کو اگر ایک بھی نماز پڑھ رہا تو اس نعرے نہیں لگانے چاہیے, اس کی نماز میں بھولنے کا خطرہ ہے, تشویش ہوگی اس کو. یا کوئی سو رہا ہے تو اس کی نیند خراب ہوگی, تلاوت کر رہا ہے وہ بھول جائے گا. تو یہ نماز مسجد نمازیوں کے لیے, نعرہ بازیوں کے لیے نہیں ہے, سمجھے؟ اب یہ کہ بیان ہو رہا ہے کوئی جوش میں آ گیا اور کوئی نمازی یا کسی کو تکلیف نہیں, اور اگر نعرہ لگا دیا ایک دو تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے تو نعرے بھی نیکی کی دعوت والے تو وہ تو اب لگاتے نہیں ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, محبتوں کے چور چغل خور, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد بنا تیری جاری رہے گی. یہ نیکی کی دعوت والے نعرے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بارہ مہینے کا اعلان ابھی تک سننے میں آیا نہیں. پھر صاحب بارہ ماہ بچ بھی جاؤں گا لیکن ابھی تاریخ فی الحال نہیں دے سکتا, انشاءاللہ جاؤں گا ضرور. پاپا باقیوں کو اجازت دے دیں جو مطلب پنجابی میں سننا چاہتے ہیں جواب. یہ بارہ ماہ کا اعلان کر دیں اگر یہ زندگی میں ایک بار تو بارہ ماہ ہر ایک کو سفر کرنا ہے نا انشاءاللہ. پاپا یہ بارہ ماہ والے آنا شروع ہو گئے یہاں پر تو پھر ان کو جواب دوں گی, یہ سن جائیں گے تو جو بارہ ماہ کا نہیں نیت کر رہے. کانوں کا قفل مدینہ لگائیں پاپا جواب. کانوں کا گفل مدی لگ کے لائے گا نہیں یار, یہ نیکی کی بات سننا ثواب ہے. جزاک اللہ بابا. آمین. وہ اصل مجھے پنجابی آتی نہیں ہے, ٹوٹی پھوٹی بولوں گا کوشش کروں گا تو ہنسنا نہیں ہے, مسجد ہنسنے کی آواز نہیں آنی چاہیے. آپ لوگوں کی دل جوئی کی نیت کر لیتا ہوں کہ وہ جتنے بھی دنیا میں پنجابی ہیں نا یہ انشاءاللہ خوش ہوں گے اس سے. مجھے اطلاع بھی ملتی ہے کہ آپ پنجابی بولتے تو بہت خوشی ہوتی ہے, مزہ آتا ہے, دل جوئی ہوتی ہے. اندھیرے وچ نماز پڑھن تو نماز ہو جاندی ہے پر ہو اندھیرا جدے وچ گھبراہٹ شروع ہو جاوے تو اودے ویلے نماز مکروہ ہوندی ہے. بتی چلی جاوے تسا نماز پڑھ رہے ہو تو نماز ٹوٹے گی نہیں, پر گھبراہٹ ہوئی تو نماز تھوڑی مکروہ ہوگی. مکروہ تنزیہ, ناپسندیدہ, ناجائز, حرام نہیں. پڑھ لو تو اس میں شاید دیکھ لیجیے تحریمی تنزیہ کس کے باب میں لیا ہے. مکرو تو لکھا ہے, وہ تحریمی تنزیہ دیکھ لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا تین چار اسلام بھائی ایسے آئے ہیں یہاں پر قریب میں کہ جو بارہ ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. تاریخ تاریخیں بھی اگر یہ تربیت گاہ پہ لکھوا دیں تو انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں آپ کورس کرتے ہیں. باپا آج سے مدنی کسوٹی کا بھی موقع دے دینا چاہیے. بجا فرمائے باپا یہ دو اسلام بھائی, ایک تو وقف مدینہ ہاتھوں ہاتھ. اچھا یہ ساحل جو تھے انہوں نے بھی ماشاء اللہ 30 دن کا تو ٹائم دے دیا نا اپنے. جی بابا یکم جو اور ابھی کہ 12 ماہ کی بھی نیت ہے ان کی مگر ٹائم ابھی نہیں دے پا رہی ہے. سچے آدمی ہے ماشاء اللہ, انہیں اندھیرے میں تیر نہیں مارا, تاریخ نہیں دے دی. واقعی یہ مارنا بھی نہیں چاہیے تیر اندھیرے میں, جب فائنل ذہن بن جائے تو ہی ہاں بولنا چاہیے. بابا یہ چار اسلام بھائی یہاں موجود ہیں, یہ 12 ماہ کے لیے ہاتھوں ہاتھ پیش کر رہے ہیں. جی ہاں قبول فرمائے. دو وقفے مدینہ ہے, دو 12 ماہ. ماشاء اللہ عز و جل. یہ پہلے سے ہی 12 ماہ میں چل رہی ہیں. بابا یہ ابھی اسی تربیت اجتماع میں تیار ہوئے. بابا ماشاء اللہ 3 3 6 2 8. آپ بھی اس سے زائد ہوں تو بٹھا دینا, جو خاما کا کھڑے ہوئے ہوں. جو زائد ہیں وہ بیٹھ جائیں, جو شریک نہیں ہے اس میں. اور یہ مہربانی کر کے کیمرے میں آنے کا جذبہ, اسکرین پہ آنے کا جذبہ اچھا نہیں ہے. پاپا یہ تقریباً 13 اسلام بھائی ہو گئے الحمدللہ. تو چلیے ان میں سے سوال ایک کروا لیجئے. سبحان اللہ. اللہ میں جب اللہ بخشی دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتر اتاری مہروی کا بنا راول پنڈی. پاپا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے. پیارے باپا جان, عرض یہ ہے کہ جو عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں کیا وہ کھلے کھیتوں میں نماز پڑھ سکتی ہیں, یا کوئی چار دیواری یا کمرہ وغیرہ بنا ہو اس کے اندر نماز پڑھیں؟ اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیں. اگر کوئی نامحرم وہاں موجود نہیں ہے اور آنے کی بھی اس کے امکان نہیں ہے, ایسی اگر محفوظ جگہ ہے کھلی, تو پھر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے کہ وہ نامحرم ہے تو نامحرموں کی موجودگی میں تو کام کرنے کے بھی تو مسائل ہے, خالی نماز کا تھوڑی ہے. تو بارہ لیے کہ وہ نماز پھر ایسی محفوظ جگہ پر پڑھے جہاں غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اسی طرح کھیتوں وغیرہ میں کام کرے تب بھی اپنے بدن کو اس طرح چھپا کر رکھنا ہوگا کہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے, نہ غیر محرم سے کوئی اس کا ایسا واسطہ پڑے جس میں فتنے کا اندیشہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر غیر محرم کی نظر پڑی یا غیر محرم نے اس کو دیکھا تو وہ گناہگار وہ ہوگا, اس کی نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, جبکہ اس نے اپنے شرائط کے مطابق جو بھی ہے کپڑے وغیرہ سے خود کو چھپایا ہوا ہے. اور ضرورتاً کے چہرہ بھی اگر ایسی جگہ ہے کہ اور محفوظ جگہ نہیں مل رہی تو اپنا چہرہ بھی اگر ڈھانپ لیا اس نے کپڑے سے اور نماز پڑھی تب بھی جائز ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا واک اینڈ جامعہ المدینہ کے حوالے سے ایس ایم ایس کسی کا آیا کہ 9 طلبا نے 12 ماہ کی نیت کر لی ہے. سبحان اللہ واکنٹ. جی پاپا. واہ پاپا. یہ جنہوں نے سوال کیا محمد اقبال بن خان محمد, تو یہ انہوں نے 2015 یکم جنوری 12 ماہ کے لیے تاریخ پیش کی ہے. پاپا ماشاء اللہ سچے اسلام بھائی ہیں. لگتا ہے کہ ہمارا اس نے ذہن ہے کہ دو سال بعد ہاتھوں ہاتھ نہیں بولا انہوں نے, انہوں نے اپنا دیکھا کہ یار اس طرح میں ترکیب بنا سکوں گا. اب نیت سچی ہے, خدا نہ خاصا نہیں بھی جا سکے تو نیت کا ثواب پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. پاپا یہ 12 ماہ والے اگر آپ کے ساتھ آج سحری کر لیں. پاپا لبیک سبحان اللہ سو جائیں گے تو. پاپا پائیے پھر تب تو نیند ہی اڑ جائے گی ان کی خوشی میں ہی. دیکھ لیں آپ یہ آج آج ایسا نہیں ہوگا صبح ان کی کوئی بھاگم بھاگ ہو ہے کوئی بھاگنے کا مسئلہ صبح. پاپا یہ ہماری مہروی کابینات کے اکثر اسلام میں جمعہ اور ہفتہ کو جا رہے ہیں. ہاں گیارہویں آپ کے ساتھ منائیں گے بابا. کچھ تو شاید تشریف لے گئے ہوں گے. نہیں گئے بابا بتا رہے ہیں نہیں گئے. ہاں کچھ گئے کچھ چلے گئے ہوں گے. اسلام آباد پنڈی یہ مصروف شہر ہے. ان کے بیچاروں کی اصل ملازمتیں اور ایسی ہوتی ہیں بعضوں کی کہ وہ شاید اس لیے جانا پڑ گیا ہو واللہ اعلم. پنڈی والے ادھر ہی ہیں بابا اسلام آباد والے کہہ رہے ہیں ہم جو گیارہویں منا کر جائیں گے. اچھا سبحان اللہ کتنے رک رہے ہیں کون کون رک رہا ہے ماشاء اللہ اکثر ہیں. کل بڑی رات ہے چکوال والے بھی بابا سبحان اللہ ماشاء اللہ جی آیا نو سبحان اللہ چشمے ماں روشن دلے ماں شاد. مری مری والے بھی بابا یہی رک رہے ہیں. واہ کیا بات ہے چکوال والے بھی ہیں ملک وال والے بھی ہیں. واہ مرحبا دینا والے دینا بنے دینا بنے مدینہ. باغ کینٹ والا بھی رکے گا کیا ٹیکسلا والے بھی ہیں سبحان اللہ. باغ کینٹ والے بھی اٹک والے بھی ہیں. واہ تو آج بھی اس کا مطلب سحری کریں گے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ گیارہویں شریف کے استقبال کے لیے سبحان اللہ. کل کا روزہ بابا جمعہ رات اور جمعہ دونوں کی نیت بھی کر کے وہ فضیلت بھی پاتے ہیں. جمعہ رات اور جمعہ سبحان اللہ 10,000 سال کے روزوں کا ثواب مل سکتا ہے. گیارہویں شریف کے لیے مخصوص نہیں ہے جمعے کا روزہ جبکہ اس کے ساتھ جمعرات ملا لی جائے یا ہفتہ ملا لیا جائے یہ اعلی حضرت نے لکھا ہے. تو جمعرات جمعہ دو رکھ سکتے ہیں اس سے بہتر موقع شاید مشکل ملے موسم بھی مدنی ہے. کل جمعہ بھی 3:30 بجے خطبہ جماعت کا تقریباً ٹائم 3:30 خطبہ تقریباً 3:15 پرسوں باپا جمعہ. اچھا کل جمعہ ادا تھے. ہاں صحیح جزاک اللہ. کل اجتماع کل کیسے رکھیں گے یار یہ روزہ کل تو اجتماع ہے مغرب کے بعد یہ کھانا تو ان کو آپ مغرب کے بعد کھلاؤ گے نہیں بیچاروں گا. پاپا عشاء کے فوراً بعد کھانے کی ترکیب ہو جائے گی. پچھلے مرتبہ بھی جب ربیع النور شریف کا سلسلہ تھا تو اس میں بھی استقبال ربیع النور کے حوالے سے 12ویں شب کے استقبال کے لیے اسلام نے روزہ رکھا تھا اور مغرب تا عشاء جو کہ اجتماع رکھا گیا تھا عشاء کی نماز بھی وقت پر ہوئی تھی اور عشاء کے فوراً بعد ہی لنگر رضویہ کی ترکیب تھی. مگر اب مغرب کے بعد تو بیچاروں کو پانی بھی نہیں پلاؤ گے تو یہ پھر عشاء کی نماز. یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ غروب آفتاب سے 2 گھنٹہ 12 منٹ یہ اجتماع کا باب المدینہ کے یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے دورانیہ کم و بیش. پھر عشاء کی نماز اس کو بھی آپ کوئی آدھا گھنٹہ تو دو گے نا عشاء کی نماز کا. اب کل عشاء وقت پر کریں گے ہم 8:15 بجے. اچھا جو 5:30 تھی نا بابا. اچھا اچھا اور 8:15 بجے چلو عشاء کر دیں گے. پھر مغرب تا عشاء یہ ان کو یہ دیکھ لیں آپ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں اور عشاء کی نماز میں پھر وہ وسوسے اور کھانے کی طرف توجہ اور تو پھر یہ کہ مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لیے. یہ جو رکھ سکتا ہے وہ رکھے ٹھیک ہے نا ورنہ پھر سحری کر لے. سحری سمجھتے ہیں سحری تو روزے کے لیے سنت ہے ورنہ سنت نہیں ہے. جس کو روزہ نہیں رکھنا ہے اس کے لیے سحری سنت نہیں ہے. وہ سحری سحری مانے بس سحری یعنی پیٹ بھر کے کھانا کسی چیز سے آسودہ ہو جانا سحر ہو جانا اس کی خواہش باقی نہ رہنا خواہش کو پورا کر لینا سحری. تو اب یہ کہ جو وہاں سے کہاں سے ابھی 9 یا 12 ماہ والے آئے پاپا یہ واہ کینٹ کے پاپا. اچھا اچھا تو اب کیا ان سے ممکن ہے مدنی کسوٹی ہو؟ نہیں ہے اس میں نہیں ہے نا او بی میں نہیں ہے نظر نہیں آ رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی محمد اختر گکھڑ منڈی گجرانوالہ سے تعلق ہے. حضرت صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ کسی سے ادھار کی رقم لینی ہے, وہ اباج کی سکم آدمی ہے, وہ دے نہیں رہا اور مانگنے سے بھی ڈر لگتا ہے, کیا وہ نیت کر سکتے ہیں کہ زکات کی رقم میں ڈال دیں؟ نہیں کر سکتے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سارا چوس لینا ہے بدماش, اگر پیسے کا جائے تو زکات کی نیت کر لو, زکات دینی نہیں ہے تو کس طرح بچت ہو جائے. اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد عمران, میں ہوں پی آئی بی کالونی سے. یہ کپڑے کا جو کام ہے یہ ناپے بغیر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بیچنے کے لیے ناپنا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے بھی اور نہیں بھی ہے. یوں کہ آپ نے بات کی کہ اتنے کا میٹر, اتنے کا گز یا اس طرح کی بات کی, تو ناپنا ضروری ہو گیا. اور ٹکڑے بنا کر ڈھیر لگا دیا کہ ایک ٹکڑا اتنے کا, تو یہ ٹکڑے کی بات ہو گئی, اب وہ ناپنے کی حاجت نہیں ہے. اور کٹ پیس وزن سے بھی بکتے ہیں, تو جہاں وزن سے بیچنا وزن ضروری ہے, اب اندازے سے وزن نہیں کر سکیں گے. تو یوں ناپنے کی حاجت ہے بھی اور نہیں بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد. میں سہیل کنجی ہوں اور جڑاں والا پنجاب سے بات کر رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ پیارے باپا جان, اگر کوئی مبلغ یا مبلغہ مدنی کارڈ فل نہ کرے تو اس کو مبلغ یا مبلغہ کہنا کیسا؟ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. تو سارے مولانا بیچارے ہمارے علماء, پھر کیا ہوگا ان کا, انہوں نے مدنی انعامات کا ادارہ پڑا بھی نہیں ہوگا. مبلغ تو ہے نا, اسلام کی تبلیغ تو کرتے ہیں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دین فیض اتاری ڈٹیاز کشمیر سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, اگر کسی اسلام بھی کی یہ نیت ہو کہ آپ کے ہاتھوں امامت شریف جائے اور پھر پوری زندگی نہ اتارے, تو یہ نیت کرنا کیسا؟ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ اس میں یہ کہ اس انتظار میں کہ فلاں باندھے گا تو ساری زندگی باندھوں گا, اس تک پہنچنا جب موقع ملے وہ باندھے نہیں باندھے یہ اس کی پھر ثواب دید پر ہے, تو اتنا بڑا رسک لینا نہیں چاہیے, بلکہ آقا کی سنت فوراً سے پیشتر سجا لینی چاہیے. صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا شوبز سے تعلق ہے, اور آج میں بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح گیارہویں شریف کا مہینہ ہے بابا, اور گیارہویں شریف کے مہینے میں لوگ لاکھوں روپے کا لنگر غوثیہ کرتے, آیا اس مہینے میں یا اس سے پہلے بھی کبھی ہمارے پاس کوئی غریب آ جائے, کسی غریب بچی کی شادی کرنی ہو یا کسی غریب کی مدد کرنی ہو, آیا اس غریب کی مدد کرنا افضل ہوگا یا پھر یہ لنگر غوثیہ کرنا افضل ہوگا؟ بابا اس پہ روشنی ڈالیے اور ہماری مشکلات کو حل کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو افضل و مفضول کا فیصلہ کیسے ہوا؟ نفلی حج جیسے ہے, نفلی حج میں یہ ہے کہ اگر کسی کو مدد کی شدید حاجت ہے تو اب تو اس نفلی حج پر جانے کے بجائے اس کو رقم دینا یہ زیادہ ثواب ہے نفلی حج کے. ہاں یہ تو لکھا ہوا ہے کتابوں میں فتح رضویہ شریف وغیرہ میں. تو اب یہ تو گیارہویں شریف ہے جو کہ خود مطلب ایک امر مستحب ہے, ظاہر فرض واجب نہیں ہے. تو یہ تو گیارہویں شریف کی رقم اگر کوئی گیارہویں شریف نہیں کرتا اس پر بھی گناہ نہیں ہے. ہاں ناجائز نہ کہتا ہو, ناجائز کہے گا تو پھر تو گناہ گار ہوگا کہ جس کام کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا تم ناجائز کہنے والے کون. تو اب اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہے کہ جس کو زیادہ حاجت ہے تو پھر وہ اس نیاز کی رقم سے اس کی مدد کر لے. لیکن میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بزرگان دین کی نیاز یہ سنت سنیوں کا ایک طرح کا مطلب ہے کہ معمولات میں سے ہے, ہمارے معمولات میں سے, تو اس کو باقی رکھنا چاہیے. کچھ نیاز کر دے, کچھ امداد کر دے غریبوں کی, لنگر رسائل کچھ کر دے اس میں سے, تھوڑا بہت کھانا بھی ضرور کرے تاکہ یہ بھی اپنا جو معمول اہل سنت کا ہے وہ بھی ختم نہ ہونا نہیں ہونا چاہیے. کھانا کھلانا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے, یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. حدیثوں میں کہ کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے کاموں میں سے ہے, اتنا بڑا ثواب ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آفتاب کامدار ہے اور کراچی اسٹیج پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایز ایکٹر کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں. میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا, بلکہ ایک مشورہ دیا تھا کہ کم از کم روز آنا ایک گھنٹہ مدنی چینل دیکھو اور اپنے بچوں کو بھی دکھاؤ. ماشاءاللہ بہت سارے سوالات ایسے لوگوں نے پوچھے جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا. میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا حقیقہ کتنے عرصے تک کیا جا سکتا ہے, اور اگر ایک بچہ پیدا ہو کے دو یا تین دن کے بعد اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو کیا اس کا حقیقہ کرنا ضروری ہے یا اس کو چھوڑ دیا جائے اس کا حقیقہ. بعض لوگ یہ ہے کہ ایک آدمی کی تنخواہ ہی 4000 روپے ہے, اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کا عقیقہ کرے. وہ اب وہ یوں کرتے کرتے بچہ شادی کی عمر تک پہنچ جاتا ہے, اور شادی میں ہم ممبروں میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادی تو مہندی ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ جی بچے کا عقیقہ بھی اب کر دو, اس کی شادی میں اس کا عقیقہ ہوتا ہے. تو کیا اس کے لیے کوئی عمر کی قید ہے کہ اس عمر تک عقیقہ کرنا ضروری ہے, اور وہ بچہ جو اللہ کو پیارا ہو گیا کیا اس کا عقیقہ کرنا ضروری ہے؟ اول تو یہ کہ عقیقہ یہ اپنے فرض یا واجب نہیں, مستحب ہے, کرے تو ثواب ہے, نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں. عقیقے کا ٹائم شروع ہوگا 7ویں دن, اس سے پہلے بھی اگر ایک دن کے بچے کا بھی عقیقہ کر لیا تو درست ہو جائے گا, لیکن اس کا ٹائم ہوتا ہے 7 دن پہلے. اب مرا ہوا بچہ پیدا ہو گیا, ایک دن کا بچہ, دو تین دن کا بچہ مر گیا, یا جو بھی بچہ فوت ہو گیا, تو اب اس کے عقیقے اب اس کے لیے عقیقہ کرنا مستحب نہ رہا. اب 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے یہ افضل ہے, 7واں دن, 14واں دن, 21واں دن. تو اس کو یوں یاد رکھا جائے کہ جیسے کہ بچہ مثال کے طور پر پیر شریف کے روز پیدا ہوا, تو اس کی زندگی کی جو بھی اتوار آئے گی وہ اس کی 7واں دن ہوگا اس کا. تو یوں 7ویں دن یعنی پیر شریف کو جو بچہ پیدا ہوا اس کا کسی بھی سال میں کبھی بھی اتوار کو کر لے عقیقہ. اگر یہ بھی نہیں کرتا, یوں نہیں کرتا اتوار کا یا 7ویں دن, تب بھی عقیقہ صحیح ہے. اب یہ کہ قربانی میں عقیقے کا حصہ ڈالتا ہے تو بھی جائز ہے. شادی میں اگر عقیقہ کر کے وہ شادی کے مہمانوں کو کھلا دیتا ہے تب بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. بڑا معلوماتی دلچسپ صفحہ صرف 22 11. تو یہ رسالہ ضرور حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے, ہو سکے تو لنگر رسائل بھی کیجئے کہ عقیقے کا واسطہ, عقیقے سے واسطہ سب کو پڑتا ہے. یہ گھر گھر میں یہ رسالہ پہنچنا مناسب ہے, مفید ہے انشاءاللہ. تو جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ایک بار پڑھ تو لے. کس کس نے پڑھا ہے حاضرین میں سے؟ یا غوث غالب اکثریت نے نہیں پڑھا. پاپا اب تو پتا نہیں ہوگا نا بےچاروں کو. نئی ترتیب سے آیا پاپا دوبارہ. آپ تو نئی شان نئی آن نئی بان سے آیا, پہلے کا بھی نہیں پڑھا, پڑھا ہی نہیں ہے. ان کو پنجاب میں شاید پہنچا نہیں ہوگا نا پاپا, پڑھنے کا جذبہ نہیں ہوگا پھر. مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی یاد رہے اس کی تاریخ بھی بڑی پیاری ہے, مدینہ مدینہ. واہ, یہ عقیقے کا جو کہ سوال جواب کے بارے میں جو جہاں تک میری معلومات ہے, اور یہ امیر علیہ سنت کی پوتی کی ولادت پر ہونے والے عقیقے میں مدنی مذاکرہ ہوا تھا. سبحان اللہ. اور اس میں یعنی آپ سمجھے کہ ایک تو عقیقے کی دعوت تھی اور دعوت میں مدنی مذاکرہ تھا, اور یہ سوال جوابات سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوا, اور اس کے بعد یہ تحریری رسالہ امت کو دے دیا گیا. اب تو نیت کر لینی چاہیے ہمیں اس کو پڑھنے کی بھی تقسیم کرنے کی بھی. اور چند صفحات کا رسالہ ہوگا حاجی امین کے پاس شاید رسالہ ہے. آپ اگر یہ 11 صفحات کا یہ رسالہ بڑے سائز میں 8 روپیہ اور جے بی سائز میں صرف 4 روپیہ دیا پر مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. سبحان اللہ. کون کون ارادہ کرتا ہے لینے کا؟ اب بھی بہت سارے شاذ ہیں جو نہیں لیں گے. لے لو یار, ایسا نہیں کرا. یہ تو تاریخی رسالہ ہے. یہ تاریخ آپ نے بولا تو میں سمجھا ڈیٹ بتائیں گے. تاریخ ہسٹری یہ تاریخ بن گیا. واہ کیا بات ہے مدینے کی. تاریخ کی بھی کوئی تعریف متعین ہونی چاہیے. یہ اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتح و رضویہ شریف جلد 23 کے صفحہ نمبر 160 پر تحریر فرمایا ہے. اشرائے اوسط ماہ فاخر ربیع الاخر. سبحان اللہ. یعنی ایک سوال کے جواب میں اپنے آخر میں لکھا کہ یہ کب جواب مکمل کیا میں نے, کب لکھا اس طرح کا. تو اس میں یہ اشرائے اوسط, تین اشرے ہوتے ہیں نا مہینے میں, یعنی بیچ کا اشرہ. تو 10 تاریخ 10 اور 20 تاریخ کے درمیان آپ نے یہ جواب لکھا ہوگا نا, تو اس کا لکھا ہے. تو ماہ فاخر لکھنا اعلی حضرت کی سنت ہو گیا. ماہ فاخر ربیع الاخر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی. تو یہ جو ابھی اسلامی بھائی کھڑے ہوئے تھے نا 12 ماہ والے, ان کے لیے میں نے ایک شخصیت چلیے ذہن میں لے لی. سبحان اللہ. میری مرادی شخصیت بوجھو تو جانے. 12 ماہ والے اور ان کے علاوہ جو ہے وہ یہاں کھڑے نہیں ہوں گے. اب مگر یہ یاد رہا کہ میں نے ایک اور مدنی کسوٹی بھی کرنی ہے وقت مناسب پر انشاءاللہ. آج دو مدنی کا سوٹی ہے لیکن ایک تھوڑی دیر کے بعد 12 بجے سے انشاءاللہ کوشش کروں کچھ پہلے تاکہ 12 بجے تک ہم فارغ ہو جائیں مدنی مذاکرے سے. پاپا شروع کریں جلدی جلدی یار بہت ٹائم نکل جاتا ہے پٹاپٹ. گیارہ سوالات ہوں گے 25 سیکنڈ کا وقفہ ہوگا. ایک سوال کا وقفہ شروع ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام عامر شہزاد اتاری ہے, میں حملی کابینہ سے آیا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کیا وہ مرد ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتر اتاری مہروی کابینہ راولپنڈی. پیارے باپا جان سوال یہ ہے کہ کیا وہ صحابی ہیں؟ لا لا لا لا لا. تیسرا سوال, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں عبداللہ علی اتاری اٹک سے. بابا جان کیا وہ ظاہری حیات ہیں؟ لا لا لا لا لا لا لا یعنی نہیں, نعم معنی ہاں. جی ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میرا یہ سوال ہے کہ کیا ان کا مزار شریف پنجاب میں ہے؟ نعم نعم نعم. جناب شیٹر لے لیا ایک دم سے. اے پنجاب میں تو ہزاروں اولیاء کرام ہیں. پانچویں سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے اور جس کی میں نے میری مرادی شکل ہو سکتا ہے کہ وہ بطور ولی معروف نہ ہو, کوئی عالم ہو مفتی ہو, کیا پتا ان کا فتوا بھی شائع ہو چکے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میرا تعلق دینا بنے مدینہ سے ہے. میرا نام خالد محمود اتاری. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کا تعلق یعنی ان کا مزار مدینۃ الاولیاء شریف میں ہے؟ نعم. تو وہ جلدی جلدی پانچ سوال ہو چکے ہیں اور چھٹا سوال ہے. آپ کہیں قریب تک پہنچ چکے ہیں مگر ابھی سفر جاری ہے. میں مجھے ملتانیوں نے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں وہ تین باتیں مشہور ہیں, گور, گرد اور گرمی. یعنی قبریں بہت ہیں یہاں مدینۃ الاولیاء میں, گرمی بہت شدید ہوتی ہے, گرد بہت اڑتی ہے, دھول بہت اڑتی ہے. تو اس لیے وہ مدینۃ الاولیاء پہنچ گیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مرادی شخصیت بھی پہچان لی ہے. ضروری نہیں ہے بہت سمجھ کے بولنا. بابا آپ کی انگلی بھی پکڑیں گے, آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. بہت مشکل ہے, آج پہنچ جائیں گے لگتا ہے. آپ پہنچا دیں گے, ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبین احمد اتاری, مہروی کابینہ, اسلام آباد. پیارے بابا جان کیا وہ سلسلہ سہروردیہ سے ہیں؟ کنفرم معلوم نہیں مجھے, سلسلہ کنفرم معلوم نہیں. یہ سوال دوبارہ اس کے بجائے اور کوئی سوال کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طارق محمود اتاری پاک فریدی کابینہ آر والا سے. باپا جان کیا ان کے وفات ظاہری کو 200 سال کم بیش ہو چکے ہیں؟ لا لا لا لا لا لا. ساتویں سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے اور آپ شخصیت کو بوجھنے کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے ابھی ان کی خاصیتیں نہیں بوجھی آپ, اور ابھی آپ سمجھے کہ اس کاؤنٹر آپ کا تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. 11 سیکنڈ باقی ہیں ساتویں سوال کے لیے. 10 9. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ پنجابی واؤ کھا جاتے ہیں, ایسا سمجھ میں آ رہا ہے. یہ وبرکاتہ نہیں بولتے, برکاتہ بولتے ہیں. ایسا ہے محسوس اب میں کر رہا ہوں کہ جو بھی آتا ہے شہر پنجاب واؤ ہڑپ کر جاتا ہے. ایسا نہیں کر رہے یار, واؤ سنت ہے ساتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں پھر جواب میں وزن دے کر بولتا ہوں, مگر یہ پنجاب کے شہر پھر بھی نہیں سمجھتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا ان کی وفات کو 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے؟ نعم نعم نعم نعم نعم. آپ کا مشورہ چل رہا ہے اور یہاں کاؤنٹر چل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے باپا جان, میرا نام وبرکاتہ عبد القیوم اتاری, میروی کابینہ ٹیکسلا سے. یہ ابھی میں نے اتنا سمجھایا تھا کہ نیچی نگاہیں رکھ کر بولنے کا ذہن بنا لیا, آنکھیں پھڑ پھڑ کے ہمارے پنجاب کے شہر مجھے کیوں گھورتے ہیں. ابھی نہیں سیکھو گے کیا؟ وہاں جا کے سیکھو گے؟ ابو امی سکھائیں گے آپ کو, یقین مانے. یہ نادر موقع ہے, گولڈن چانس ہے, یہاں جتنا پریکٹس کرنی ہے کر لو, بعد میں شاید آپ کو کوئی نہ بولے, بہت مشکل ہے کوئی بولے. پھر یہ آپ کاروبار ہوں گے تو کوئی آ کر جوان ہو رہتا ہے کہ بابا دعا فرما دیں. کیا مطلب گھر گھر کے دیکھو گے یار؟ پریکٹس پریکٹس. بابا آنکھوں کا کفل مدینہ آتا, اللہ نصیب کرے مجھے بھی آپ کو بھی. یہ گناہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے تھے, میں بار بار اس لیے وضاحت کرتا ہوں, کوئی گناہ نہ سمجھے. میں مطلب عادت ڈالنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے یعنی کہ مباح نظاروں سے بچو. بزرگوں کے اس طرح کے اقوال ہیں کہ مباح جائز نظاروں سے بچو تاکہ وہ ناجائز میں نہ جا پڑو. پیارے باپا جان, کیا وہ سید ہیں؟ اس کا بھی معلوم نہیں ہے مجھے. آٹھویں سوال کا دوبارہ موقع دیا جاتا ہے آپ کو. دوبارہ ہم موقع دیں گے. پاپا جان, کیا ان کے نام کے ساتھ شاہ استعمال ہوتا ہے؟ شاہ تو دیکھو یار, میرے کو بھی لکھ دیتے ہیں لوگ. ہند میں عام طور پہ علماء کے ساتھ شاہ لکھتے ہیں. اعلی حضرت سید نہیں تھے, لیکن شاہ امام احمد رضا بولتے ہیں اعلی حضرت کو. اب ان بزرگوں کے ساتھ بھی شاہ لکھتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں اس کا. آپ کو دوبارہ آٹھویں موقع کا سوال کا موقع دے دیتے, مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ معروف نہیں ہے شاہ لکھنا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے باپا, ہو گیا آٹھواں. ہاں معروف نہیں ہے, ہر ایک کے ساتھ شاہ نہیں لکھتے لوگ. پھر بھی چلیے کوئی اگر اس سوال کو بھی رہنے دیں, دوسرا کوئی کر لیں. دوبارہ سوال کا موقع دے دیا گیا ہے آپ کو, آٹھواں سوال یہ جاری ہے. دوبارہ کاؤنٹر 11 سیکنڈ باقی تھے اور وہ کچھ کاؤنٹر میں پرابلم ہو گئی, لیکن ہم اس 11 سیکنڈ کو ہی باقی رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, محمد وقاص اتاری بغدادی کابینہ سے, دومیلی شہر. پیارے بابا جان, کیا ان کے نام کے ساتھ کاظمی آتا ہے؟ لا لا لا لا. بابا زمزم نگر والے بھی آ گئے آج, اور راجی شاہد صاحب بھی. ان کا یہ سوال ضائع ہوا جب میں نے لفظ سید کا غالباً انکار کیا یا نہیں معلوم یہ کہا, تو علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سید ہونا بہت معروف ہے اور مجھے پتا نہ ہو اس کا امکان بھی نہیں تھا بظاہر. اور اگلے سوال کے بھی 11 سیکنڈ ہے, جواب ہم زمزم نگر سے بھی لے سکیں گے, کیا صورت بنے گی یہ بعد میں دیکھی جائے گی. 5 سیکنڈ باقی ہے آپ کے پاس. یہ 100 سال سے زائد کا عرصہ بھی آپ نے جیسے فرمایا کہ پردہ ظاہری فرمائے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو چکے, اور علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 100 سال نہیں ہوئے. اور 9 سوال ہو چکے, 90 کا موقع جا چکا اور 10ویں کا کاؤنٹر بھی چلنا شروع ہو گیا. باپا جان کیا وہ سروردیہ سلسلے کے پیشوا ہیں؟ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ مجھے کنفرم معلوم نہیں ہے, یقینی طور پر معلوم نہیں ہے. یہ سوال پہلے بھی مطلب ہوا جی, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. پاپا 12 ماہ سفر ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تربیت ہو بھی جائے گی. پاپا یہ تو سارے زمزم نگر والوں کو موقع دیتے ہیں, ڈٹے گر گئے ہیں. اولیاء کرام تو بہت ہیں, ہو سکتا ہے سوروردی ہوں گے. یہ ہمارا کاؤنٹر چل رہا ہے, یقینی معلومات نہیں ہے. گیارہ سیکنڈ باقی ہیں 10ویں سوال کے لیے, اور اگر آپ آگے جواب سوال نہیں کرنا چاہتے تو یہی بیان کر دیں تاکہ ہم اگلے سوال کا بھی کاؤنٹر نہ چلائیں. دسویں سوال کا وقت پورا ہو چکا ہے, 11ویں سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے. اب آخری سوال کر لیجئے اور پھر نام بتا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, ان کی شہرت سورج کس سے تعلق رکھتی ہے؟ سورج کے واقعے سے. لا لا لا, شمس تبریزی نہیں ہے میری مرادی شخصیت. 11 سوال ہو چکے ہیں, اب آپ کو صرف جواب دینا ہے اور آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہے اور کاؤنٹر چل چکا. مدینۃ الاولیاء نام سے ظاہر ہے کہ بے شمار اولیاء ہیں, ولیوں کا شہر ہے. سوچ سمجھ کے شخصیت کا نام دیجئے گا. باپا وہ آپ انگلی پکڑاتے ہیں باپا, وہ کچھ پاپا انگلی ایسی ہے کہ میں دوں گا اور یہ بول دیں گے نام. باپا بس یہ انگلی ہی ہے. دے دے سبحان اللہ. اب بولے گے بولے, کوئی سمجھ آ رہا ہوگا تو بول پڑے گا. لیکن وقت باپا ان کا چلا گیا ہے, آپ کا جواب دینے کا وقت ختم ہو چکا ہے. پاپا یہ نام تو لے رہے ہیں کچھ, دو تین ایک نام لے رہے ہیں. اب وہ میری مرادی شخصیت ہے یا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ میں نے تو کسی کو بتا ہی نہیں یہ شخصیت. 12 ماہ والے صرف کھڑے رہے ہیں, باقی بیٹھ جائیں گے. اب تو مزید 12 ماہ کا کوئی حساب کتاب کرے اور پھر بولے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کیا وہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ. بابا آپ نے جب یہ بول دیا نا کہ وہ انگلی دی ہے تو وہ ایس ایم ایس بھی اسی وقت نام کے آنا شروع ہو گئے. ماشاء اللہ. تم مایوس ہونے لگے تھے بےچارے یار. صلوا علی الحبیب. بابا سہروردی سلسلے کے حوالے سے یہ اسلام بھائی کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. اب مجھے شک پڑ رہا تھا کہ سہروردی ہیں آپ, لیکن کنفرم معلوم نہیں تھا سہروردی ہیں. خواجہ بہاؤالدین غوث بہاؤالدین غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی قدس سرہ نورانی. یہ تو ملتان شریف میں بڑا مشہور مزار ہے, بلکہ سب سے مشہور یہی ہے. اور ان کی عمارت جو ہے نا, اس عمارت کے بارے میں ایک بار یہ کچھ وہ پڑھا تھا, مطلب کہ دنیا کی سب سے زیادہ عالی شان عمارت اس کو قرار دیا گیا تھا. جس نے بھی عالی شان قرار دیا یہ اس کا میٹر ہے, میرے کو اتفاق نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے عالی شان عمارت کون سی ہے. مدینہ گنبد خضرا سب سے گنبد مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا صاحب کا بھی ایس ایم ایس یہی آیا ہے کہ وہ شیخ شہاب الدین سہروردیہ سلسلے کے خلیفہ ہیں. حضرت سیدنا غوث بہاء الحق بہاء الدین حضرت سیدنا شیخ بہاء الحق و الدین زکریا ملتانی قدس سرہ النورانی یہ سہروردی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. قاری صاحب نے بھی پیغام دیا. تسلیم کنفرم شک پڑنا تھا مجھے لیکن 100% ہی پتا نہیں تھا مجھے. باپا یہ جو کسوٹی میں شریک ہوئے تھے ان کو تو مدنی انعامات کا بھی کوئی تحفہ دے دینا چاہیے. سبحان اللہ مدنی انعامات اصل نفس پر بہت گرا ہے اس لیے بھی ہم ترکیب بناتے نہیں اس ٹائم. بھائی کیا کریں وہ گنتی کے ہوتے اکا دکا ہی کے جو اس میں ہوتے ہیں آگے. تو کم از کم یہ کہ رسالہ پور کروانے والے ہی بنے آپ. روزانہ فکر مدینہ کر کے رسالہ پور کیا کریں تو انشاءاللہ بڑھتے بھی جائیں گے مدنی نماز. شوق بڑھے گا آپ کو رسالہ پور کرنے سے. آپ کو استقامت کیا سامان ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. نگران پاک کابینہ براہ راست کال کے ذریعے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفیق بھائی یہاں کے مانیٹر کی آواز آپ کو اپنے پاس ڈاؤن لنک کی بند کرنی پڑے گی. ہمارے امجدی کابینہ کے نگران بابا کچھ نیت پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امجدی کابینہ سے گزارش ہے زمزم نگر کے اسلامی بھائیوں سے کہ وہ اپنی ڈاؤن لنک بند کریں. آپ کی ریپیٹ آ رہی ہے یعنی کال اس وقت نہیں آنی چاہیے جب آپ کا ٹی وی آپ کا مانیٹر کھلا ہوا ہو. اگرچہ آپ کو آواز نہ جائے مگر آپ اس کو جب تک ڈاؤن لنک بند نہیں کریں گے ہمیں آواز صاف نہیں آئے گی. ہم نے آپ کی آواز اس وقت بند کی ہوئی ہے دوبارہ کھول رہے ہیں. اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. کب بابا؟ جمعے کے دن تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اچھا حاضر ہوں گے انشاءاللہ. کتنے بابا؟ 786 اسلام بھائی انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جمعے کے دن. ماشاءاللہ دیکھو یہ آپ نے کنفرم فگر دیا ہے کم و بیش کچھ بھی نہیں کہا. اب لگانا پڑے گا 786 لانے پڑیں گے. اگر واپس 87 ہے تو 786 سے زیادہ کی چلو میں نے اجازت دے دیا. سبحان اللہ انشاءاللہ بابا 786 آئیں گے اور جمعہ ہفتہ اتوار تینوں دن آپ کے پاس حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تینوں دن تو اصل مدنی مذاکرہ تو دو دن ہے جمعہ اور ہفتہ. بابا تین دن کا انشاءاللہ. اچھا 786 ہے نا. اگر کوئی 2500 ہوتے تو اتوار کو بھی مدنی مذاکرہ رکھ لیتے ہم. یہ ایسی ہو نا تعداد کے تھوڑا پیٹ بڑا ہو گیا کیا پتا نہیں ہے اور بڑا ہاں تو اتوار کو بھی مذاکرہ پتہ نہیں مذاکرہ پوچھ کر سہریاں افطاریاں نے دمال ہوگی کیا آپ جمعرات کو بھی آؤ گے تو اپنا اجتماع کر کے ہی نکلیں گے تو یہ بھی مدنی مذاکرہ شاید چلا جائے گا تو پھر تو مدنی مذاکرہ ملے گا کل کا مدنی مذاکرہ تو بڑی رات ہے نا کل تو اس کا مطلب یہ جمعے کو چلیں گے جمعہ کا صبح فجر میں انشاءاللہ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اس ٹائم فجر کے نماز کے فوراً بعد تو تھکے آ رہے ہوں گے رات کے وہ بڑی رات کا تو پھر ایک رات کو جمعہ اور ہفتہ دو مدنی مذاکرے پھر بھی مل جائیں گے اللہ کرے گا سوتے جاگتے مطلب مل جائیں گے بابا ان شاء اللہ ہم جدید کابینات پر جو ہمارے بابر اسلام کی دو کابینات ہیں نا اس میں سے ایک پر ایسا فرما رہے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ 2500 کا جو آپ فرما رہے ہیں اس پر کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ اس میں 2600 کے قریب انشاءاللہ پوری کابینات پر انشاءاللہ عز و جل جزاک اللہ خیر آمین صلو علی الحبیب دیکھیے بچوں کو نہ لایا جائے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بھی بےچارے اٹھا لاتے پھر روتے کہ بچہ بیمار ہے دم کر دو یہ کر دو یہاں مسائل ہوتے پھر بچوں کو نہیں جب ایسے ایسے بزرگوں کو لاتے ہیں جو بےچارے مریض ہوتے ہیں ایک بزرگ کیا بتایا کہ وہ بےچارے لائن میں لگے پھر ان کی حالت خراب ہو گئی ان کو لے گئے اب ایسے مریضوں کو یہاں آ کر بےچاروں کو یہ تین دن کیسے گزارتے ہوں گے پھر یہ کہ معذوروں کو لے آتے ہیں اب معذور استنجا خانوں میں یا بھیڑ میں کیسے ان کا گزارا ہوتا ہوگا کپڑے کیسے پاک رکھتے ہوں گے وہ لڑک کے جانا لڑک کے نکلنا استنجا خانے میں گندا پانی بکھرا ہوا ہوتا ہے عام طور پہ پھر مسجد میں انہی کپڑوں سے بےچاروں وہ آنا پڑتا ہوگا یہ دیکھ لیں یہ مسائل تو اس لیے نہ زیادہ ضعیف اسلامی بھائی کو لایا جائے نہ مریض کو لایا جائے نہ بچوں کو لایا جائے کہ ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں بچوں کو آنے نہیں دیتے اندر یا تجربہ ہو جاتا ہے جو لاتے ہیں لیکن جو پہلی بار لاتے ہیں ان کو بےچاروں کو پتا نہیں ہوتا یہ بہت پھنستے ہیں تو ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ وہ تاکید کرتے رہے کہ اوریجنل شناختی کارڈ لے جانا ہے ڈپلیکیٹ نہیں اور اگر شناختی کارڈ نہیں لائے یا ڈپلیکیٹ لائے ہیں تو پھر ملاقات کا مطالبہ نہ کریں جن کا شناختی کارڈ کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوا عمر نہیں اتنی وہ بھی مطالبہ نہ کریں ملاقات کا شناختی کارڈ یہ قانونی طور پر ضروری ہے بالغان کے لیے اور ہمارے یہاں 18 سال کا بالغ ہوتا ہے دنیاوی قانون میں تو اس لیے سوچ سمجھ کر آپ یہ سب کریں بچوں کو نہیں لانا نہ مریضوں کو نہ بوڑھوں کو نہ بےچارے معذوروں کو ان کا دل بھلے کرتا ہے لیکن اب تین دن یہ یہاں جو تکلیفیں اٹھاتے ہوں گے نا اس کا بھی میرے کو اندازہ ہوتا ہے کہ بےچارے کتنے پریشان ہوتے ہوں گے تو گھر جیسا سکون تو یہاں نہیں ملے گا نا اتنی بھیڑ بھاڑ میں اور اس دن جگہ میں لائنیں الگ بزرگ کے مسائل پاکی ناپاکی کے مسائل اب بچوں کو لائیں گے بچوں کو سنبھالیں گے کہ سیکھیں گے یہاں بوڑھوں کو لائیں گے بزرگوں کو عمر رسیدہ مریضوں کو تو ان کو سنبھالیں گے کہ یہاں کچھ سیکھیں گے تو اتنے فریش اسلامی بھائیوں کو آنا چاہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد آصف ہے پیارے بابا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ناخن کون سے دن نہیں کرنے چاہیے کیا رات کو بھی نہیں کرنے چاہیے اور اس کی فضیلت کیا ہے ناخن کاٹنے کی فضیلت ہر دن کی الگ الگ فضیلت ہے ویسے سنت ہے ناخن کاٹنا 40 دن کے اندر اندر تو کاٹ ہی لینا چاہیے 40 دن سے زیادہ اگر ٹائم لگا دیا تو گناہگار ہوگا اور بعض لوگ لمبے ناخن رکھتے ہیں فیشن کے طور پہ تو یہ ذہن میں رکھے کہ 40 دن سے زیادہ گزر گیا وقت تو اس پہ شیطان بیٹھتا ہے اور جائز بھی نہیں ہے عورتیں بھی رکھتی ہیں لمبے لمبے ناخن فیشن سے پھر ان پر نیل پالش لگاتی ہیں تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں ہر دن کے الگ الگ فضائل ہیں. بدھ کو ناخن کاٹنا مناسب نہیں کہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے, اس سے اس کو مطلب یعنی کہ برس یعنی کوڑ نکلنے کا اندیشہ ہے. وہ ہے حدیث کی سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے, لیکن منصور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب کوئی بات ہو گئی تو پھر جب تک کوئی وجہ نہ ہو اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. تو کسی نے یہ کسی عالم نے یہ سوچ کر کے چلو حدیث تو ضعیف ہے نا, وہ اس نے بدھ کو ناخن کاٹے تھے, یہ فتح رضویہ میں اس کی حکایتیں, تو اس کو پھر یہ کہ وہ کوڑ نکل آیا تھا, تو پھر اس کو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, اور کچھ اس طرح فرمایا کہ تم نے حدیث کی سند تو دیکھ لی کہ ضعیف ہے, لیکن یہ نہیں سوچا کہ منصوب کس کی طرف ہے, منصوب میری طرف ہے. پھر اس پر سرکار نے کرم فرمایا اور ان کا کوڑ جو تھا وہ درست ہو گیا. تو اس لیے مطلب یہ کہ بدھ کو ناجائز نہیں ہے, ناخن کاٹا تو گناہگار نہیں ہوگا, بہتر یہ کہ نہ کاٹے. اور رات کو ناخن کاٹنے کی کوئی ممانعت کہیں پڑی نہیں ہے, ہاں بلکہ فتح عالمگیری کا اسلام میں فرما رہے ہیں. تو بدھ کو رات میں ناخن کاٹنے کا فتح عالمگیری میں لکھا ہے کہ اجازت ہے, کاٹ سکتے ہیں. تو یہ عوامی بس بعض باتیں ہوتی ہیں کہ رات کو نہیں کاٹو تو دن کو, یہ ہوتا ہے, لیکن بدھ کا یہ حدیث شریف میں اس کا منع آیا ہے اور فضیلت بھی آئی ہے بدھ کی, وہ بھی صحیح حدیثوں میں. تو خیر اگر کوئی ناخن بدھ کو کاٹتا تو گناہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ سوچ کر کہ حدیث ضعیف ہے یار کاٹ لو کو کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا تو یہ تو ہمارے جو نادان حریص آتے ہیں نا ہمارے پاس گن مین, یہ بے وقوف بولتے ہیں ارے کچھ نہیں ہوتا, ٹھا کر کے ان کو اڑا دیتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے. تو روز روز کچھ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے, ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ مکمل طور پر الرٹ رہا کرو اور مکمل پھیرا دیا کرو, ورنہ تمہاری تنخواہیں حرام ہو جائیں گی اگر تم جان بوجھ کر اس میں کوتاہیاں کرو گے تو. مگر یہ بولتے ہیں کچھ نہیں ہوتا یار, یہ تو بولتے رہتے ہیں, مجلس تو بولتی رہتی ہے, باپا تو بولتا رہتا ہے, کچھ نہیں ہوتا یار. تو ایک ہی بار ہوتا ہے, روز تھوڑی ہوتا ہے, جو بھی کچھ ہونا ہے ایک ہی بار تو ہوتا ہے. ہمارے ملک پر کتنا عرصہ وہ حملہ نہیں ہوا, پاکستان پر آپ نے دیکھی نہیں ہے نا جنگ, پاکستان کی جنگ جب ہوئی تھی آخری 71 سن 71 میں, تو آپ میں سے تو اکثریت نے وہ جنگ دیکھی نہیں ہے, ہم کو پتا ہے. ان دنوں میں تو ہوش و حواس میں تھا نا, کیسی گھبراہٹ تھی لوگوں میں اور کیسے بم گر رہے تھے. تو جنگ اگر فوج بھی یوں کہہ کر ہٹا دی جائے کہ یار کچھ نہیں ہوتا, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ فوج پر یعنی دفاع پر سب سے زیادہ سرمایہ خرچ ہوتا ہے, جہاں تک میری ناقص یاد پڑتا ہے سب سے زیادہ بجٹ فوج کا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ فوج لگی ہوئی ہے اس لیے کچھ نہیں ہو رہا, یہ کہہ سکتے ہیں. جس دن اگر یہ فوج ہٹی نا اس دن وہ ہوگا کہ نانی یاد آ جائے گی, اللہ نہ کرے. تو اسی طرح جیسے کہ ہم نے یہاں سیکورٹی کا انتظام رکھا ہے تو بھی بعض نادان بولتے ہیں اتنا خرچہ اس پہ کرتے ہیں, اتنا خرچہ کرتے ہیں, اتنا بھی ہونا چاہیے. تو بعضوں کا ایسا ہوا ہے میرے سامنے بیان, پھر میں ان کو پوچھتا ہوں کتنا ہونا چاہیے, کتنی سیکورٹی ہونی چاہیے جس میں حملہ کا خطرہ ختم ہو جائے گا. ہم نے تو اتنی سیکورٹی رکھی ہے اس کے باوجود ہم مطمئن نہیں ہیں کہ ٹیکنالوجی ایسی ایسی آ رہی ہے کہ پہلے حملہ ہوتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ہمارے سارے انتظامات غلط تھے اور یہ یوں گھس کے آ گیا. ہو ہی رہا ہے نا, کہاں نہیں ہو رہی, آئے دن ہمارے یہاں تو ہو ہی رہا ہے. حالانکہ پولیس اپنی کوشش کر رہی ہے, رینجرز اپنی کوشش کر رہی ہے, دیگر ادارے جو ہیں ہمارے وہ بھی بےچارے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ ہو, لیکن ہو ہی رہا ہے نا. حقیقت میں حفاظت کرنے والا اللہ تعالی ہے, لیکن اسباب اس نے منع نہیں کیا نا, اسباب بھی تو لینے ہیں کہ اسباب بھی کرے اور اعتماد اللہ پر رکھے. اللہ نہیں چاہے گا تو یہ اسباب کام نہیں دیں گے, اللہ چاہے گا تو اسباب ہمارے کام دیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. پاک مہروی کابینات سے آئے ہوئے کہ اسلام بھائی پاپا سوال پیش کریں کشتی کابینہ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیدر حیات اتاری بصیر پور اکاڑا بخاری کابینہ چشتی کابینہ سے. پیارے بابا جان تہاڈی بارگاہ چ عرض ہے پنجابی چ جواب دیون دی. ایک سبزی کا کاروبار میرا جو منڈی سودا لوگ چاہیے اتو بولی دے بھی دیئے بولی دے اوپر بولی دے کے سودا خریدی ہے تو کیا بولی دے اتنے بولی دے کے سودا خریدنا یہ کیسا ہے؟ سارے رائے جی اویں اتنے ہوں ہی اویں کہ بولی دے کے اتنے دس بھی ہو پا کے سودا خریدی ہے تو کیا یہ سودا خریدنا پھر یہ ویچنا کیا جائز ہوئے گا؟ مدنی نام دا کہنا تھی کہنا تو تکار بچنے والا تا تھی کہہ کے سوال صحیح ہو جائے گا کیا بات؟ جزاک اللہ دونوں کی درخواست. 25 ماہ کا اعلان بھی تو آخو. سبحان اللہ. بابا جی میں نے 12 ماہ کی نیت بھی کی ہوئی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ گھر سے اجازت لینی ہے. آپ کرم فرما دیں گھر والے مان جائیں. پہلے بھی الحمد للہ مدنی کاموں کی دھوم ہے. اثر کے بعد دکان سے فارغ ہو جاتا ہوں اثر کے بعد جمعرات کو. اچھا کرینہ کا کاروبار بھی ہے نا جی. اثر کے بعد میری چھٹی ہوتی ہے جمعرات کو وہاں سے گاڑی وغیرہ لانے کی کوشش ہوتی ہے اپنے علاقے کے اندر الحمدللہ وہاں پہ علاقے میں 3-4 گاڑیاں آتی ہیں اجتماع کے اندر اور 30 دن کا اعتکاف بھی الحمدللہ کرنے کی کوشش ہے. دعا فرما دیجیے بس قبول فرما دیجیے. نیلام میں ویسے جائز ہے لیکن ہوندا میرے کو پنجابی نیلام میں بازے دھوکا بازی دی صورت کر دینے کہ خامہ خا نیلام کرن والے بندے دے جڑے دوجے بندے ہوندے نے ہو پھیلے ہوئے ہوندے نے اتھے ایک بولے گا دوجا بولے گا تے تیسرے نو پھسا لیں گے. جھٹی جھٹی بولی آنکھ کے دام بڑا دین دینے تو یہ طریقہ جائز نہیں. ورنہ فریش طریقہ کہ میں درست گاہک ہاں ہاں پیالہ آنکھو جی میں ویچدانا سارے بندے کوئی نہیں مجمے بچ یہ آخدہ 10 روپے اور آخدہ 15 روپے میں 1-2-3 کر دینا ہے جائز ہے دھوکا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں وہ پھر الگ صورت ہے کہ جب سودا طے ہو گیا نا بے ہو گئی اب دوسرے نے زیادہ بتایا تو ناجائز ہے. جیسے کہ اب 12 روپے اس نے لگائے اور میں نے 1-2-3 کر دیا کہ منظور اب اس نے کہا میں 15 دیتا ہوں اب میں پسر گیا کہ اس کو دوں تو یہ ناجائز ہے. اس کو سودے پر سودا کہتے ہیں تو یہ سودے پر سودا ناجائز ہے. یہ لڑائی والی صورت ہے نا کہ یہ ناراض ہوگا برا بھلا بولے گا تو یہ صورت بن گئی ناجائز کی. اس سے پہلے ناجائز ہے. ایسا کاروبار میں ایسے انداز اختیار کرنا جس سے جھگڑا پیدا ہو اس کی اجازت نہیں ہے. اور وہ نیلام میں جھگڑا نہیں ہوتا 12 بول رہا ہے کوئی 15 بول رہا ہے کوئی 25 بول رہا ہے اس میں وہ دھوکہ دیا جاتا ہے اپنے بندے چھوڑ کے وہ دام بڑھاتے ہی رہتے اور کسی کو بےچارے کو پھنسا لیتے. یہ طریقہ ناجائز ہے. اور وہ جھوٹ بولتا کہ میں نے اتنے میں لیا وہ لیا نہیں ہوتا اسے لینا ہی نہیں ہوتا اس نے اور اس نے ہاں بولنا نہیں ہوتا خالی وہ بولے گا دیکھو جلدی بولو میں دے دوں گا اس کو جلدی بولو دے دوں گا ہے کوئی بڑھانے والا پھر یہ جان جان کے کوئی نہیں بولتا ہو تو ناک بھی کٹوا لیتے ہوں گے 1-2-3 کر بھی دیتے ہوں گے یا آپس میں پھر ان کی ترکیب تو ہوتی ہے اسے کون سے پیسے دینے ڈیلیوری لینی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی پاپا یہ پیالے کے خریدار یہاں موجود ہیں, کچھ آوازیں لگا رہے ہو. یہ مولانا بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لو مسجد میں کاروبار کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے, پیالہ حاضر ہے. پاپا اگر مال نہ دیں کچھ اور صورت ہو جائے, کوئی اور سودا ہو جائے, مالی سودا نہ ہو پاپا تو جان دے دے. پاپا جان دے دے, مسجد میں بیع و شرا خرید و فروخت جائز نہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ پیالہ وقف مدینہ تو 25 ماہ تو 12 ماہ, وہ ایک دوسری صورت ہے, یہ بیع نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ پیالے کے لیے کس نے کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا چاہیے تحفہ. وہ ایپ دکھا دینا چاہیے نا, اس کا کونا ٹوٹا ہوا ہے. اتفاق میں نظر پڑ گئی میری. پاپا ایک وقف مدینہ تو آ گئے, وقف مدینہ بہت سارے, ایک نئے پیالے ادھر دو ہی ہیں میرے پاس اس وقت. پاپا یہ تو پیالہ ہے نا, اس میں وقف مدینہ اور 72 مدنی انعامات دونوں ہونے چاہیے. بے شک میرا خیال ہے یہ دھندے نہ شروع کریں تم, مسجد ہے وہ سارے بولیں گے مجھے دے دو دے دو دے دو, میں یہ کروں گا. پھر بعض بےچارے وہ نہیں کرتے, خالی خالی بولتے. پھر پہلے سے ہی وقف مدینہ ہوتے, وہ بولتے میں وقف مدینہ آج سے ہوتا ہوں, تو پھر یہ پھر اگر ہے پہلے سے تو جھوٹ ہو جائے گا. اس طرح 12 مہینے کی نیت کر چکا ہے, بہت طے ہے اس کا 12 مہینے کرنا. میں نیت کرتا ہوں 12 مہینے کی مجھے دے دو, ہاتھوں ہاتھ ہاتھوں ہاتھ نیت کرتا ہوں 12 مہینے, تو یہ پھر گناہ گار ہوگا. یہ کرتے ہیں ہمارے سائیں بھائی, وہ نہیں جھوٹ سچ میں اتنا سمجھتے نہیں ہے. پہلے سے کر چکا, اب اس کو کہہ کہ میں ابھی کرتا ہوں یہ تو غلط ہوا نا, جب اس کے پہلے سے ارادہ بن چکا ہے اس کا. ہاں یہ کہ پہلے سے کنفرم نہیں تھا, وہ سوچ رہا تھا کروں نہ کروں نہ کروں, اب بول دیا کہ بس اب نیت کرتا ہوں کہ میں کروں گا, تو سچا ہے. ورنہ پہلے سے نیت کر چکا تھا اور اب بولتا میں ابھی نیت کرتا ہوں تو یہ تو غلط ہوا نا. صلوا علی الحبیب. محمد رمیز تاج, سنگنگ کرتا ہوں, سنگر ہوں. اچھا یہ حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے, یہ جو میں نے کڑے پہنے ہوئے ہیں کیا یہ پہننا صحیح ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ 5 بیٹے ہیں ایک ماں کے, جس میں سے ایک اس کی خدمت کر رہا ہے اور 4 نہیں کر رہے, کیا یہ صحیح ہے؟ کڑے پہننا دانت کے, جو یہ عام طور پر فیشن کے طور پہ بعض مرد پہنتے ہیں, بعض اوقات کوئی بزرگوں کا لکھا ہوتا ہے, شہباز قلندر جیسے لکھا ہوتا ہے, کڑا پہنتے ہیں. یہ کڑے جو دانت کے پہنے جاتے ہیں یہ ناجائز ہے. 5 بیٹے ہیں, 4 ایک خدمت کرتا, 4 نہیں کرتے. اب یہ سوال غیر واضح ہے, اگر ایک خدمت کر رہا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن جو 4 نہیں کر رہے تو وہ آیا کہ مطلب خدمت سے یا مراد کیا ہے؟ اب اگر ماں باپ کو ضرورت ہے خدمت کی پھر بھی نہیں کر رہے تو اس کا کوئی حکم آئے گا. اچھا ماں باپ کو شدید تکلیف ہے پھر بھی یہ ساتھ نہیں دے رہے تو زیادہ حکم لگے گا اس کو. تو اس لیے وہ ماں باپ کی 5 کو مل کے خدمت کرنی چاہیے. جو نہیں کرتے تو اگر وہ ماں باپ کا حکم ہے, ان کو حاجت بھی ہے, پھر بھی نہیں کرتے تو گناہ کی بھی صورت بنے گی, نافرمان بھی کہلائے گا. اور اگر ویسے ہی والد صاحب کے مثلاً پاؤں درد کر رہے ہیں 5 اور ایک نے بڑھ کر وہ قدم کی چمپی شروع کر دی, وہ کر رہا ہے اور باقیوں کی حاجت نہیں ہے اور وہ نہیں کر رہے خدمت, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ جیسی صورت ہوگی ویسا اس کا مطلب حکم بیان ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زنید زکریہ ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں. میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ کسی کے یہاں پہ اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے اور آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ کرا کے معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی, تو کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے ایسا کرنا؟ الٹرا ساؤنڈ کا طریقہ کیا مجھے نہیں معلوم, بے پردگی, ہاں مجھے شک تھا اس کا کہ بے پردگی ہوتی ہوگی, تو بے پردگی کے حوالے سے جبکہ نامحرم نے اگر وہ کام کیا بے پردگی والا, معاف کیجئے غیر شوہر نے, تو باپ بھی نہیں کر سکتا وہ کام, تو نہ بھائی کر سکتا نہ بیٹا, تو اگر وہ غیر شوہر نے وہ کام کیا, اور عام طور پر ظاہر وہ لوگ اس پہ ہی جاتے ہوں گے لیبارٹریوں میں, تو یہ ناجائز ہے, گناہ ہے. صرف یہ معلومات کے لیے, باقی علاج وغیرہ کے لیے صورتیں جواز کی ہیں؟ اب وہ علاج اور چیزیں یہ تو معلومات کر رہے ہیں نا کہ لڑکی ہے لڑکا ہے اور اس کے لیے بے پردہ ہو جانا, یہ کس نے کہا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ کوئی باحیا عورت اور باحیا مرد اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, کوئی باحیا شوہر سوچ بھی نہیں سکتا غیر مرد اس کی پردے کی جگہ دیکھے آنکھیں نہ پھوڑ دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آنکھیں نہ پھوڑ دے, یہ ایک مطلب ہے نا کہ وہ شدت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, یہ کیسے آپ کیسے نامرد آدمی ہے کہ یہ اپنی بیوی کو کسی کے حوالے کر دیتے؟ توبہ استغفر اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اچھا, تو عورت کو بھی نہیں دکھا سکتے نا, اگر عورتیں کرتی ہیں تب بھی عورت کو بھی اپنے پردے کی جگہ نہیں دکھا سکتے, الا علاج مقصود ہو, مثال کے طور پر اسی جگہ پھوڑا نکلا ہے اور اس کا کٹ لگانا یا اس طرح کا علاج کرنا کہ وہ عورت کے سامنے وہ پردے کی جگہ دکھانی پڑے گی, تو اب جائز ہے. الٹرا ساؤنڈ یہ علاج نہیں ہے, خالی بس نفسیاتی طور پر معلومات, جیسے وہ ہم دنیاوی معلومات لیتے رہتے ہیں, جس کا ہمیں کوئی یعنی کہ ضرورت ہوتی نہیں, آئے کتنے کی خریدی بھائی, مکان کب کیا بھاؤ چل رہا ہے, اسکوٹر یہ کون سا ماڈل ہے گاڑی آپ کی, پوچھتے ہیں نا فضول, ہاں ضرورت ہے تو پوچھے, مکان یا لینا ہے گاڑی اے سی لینی ہے اپنے کو, اس وجہ سے بھاؤ پوچھ رہے ہیں, تو حرج نہیں ہے, اور ورنہ فضول ہے, گناہ پھر بھی نہیں ہے لیکن فضول ہے. تو اسی طرح الٹرا ساؤنڈ میں تو چونکہ وہ پردے کی جگہ بے پردگی ہے نا, تو وہ عورت کے سامنے بھی بے پردگی کی اجازت نہیں ہے, اور اگر وہ معاذ اللہ کافرہ ہے اس کے آنکھ مور سخت ہے جو دیکھنے والی ہے, تو بہرحال ایک الٹرا ساؤنڈ کروانا جائز نہیں جس الٹرا ساؤنڈ میں بے پردگی ہوتی ہے. اب جیسے اور بیماریوں کے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں اس میں بے پردگی ہوتی ہے, لیکن وہاں علاج کے لیے ہوتے ہیں, تو جہاں جہاں علاج کے لیے الٹرا ساؤنڈ ضروری ہوتا ہے اس میں بے پردگی جائز ہے, اور جہاں علاج کے لیے نہیں صرف اپنی معلومات کے لیے تسلی کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروائے جاتے ہیں اور بے پردگی اگر اس میں ہے تو ناجائز, بے پردگی نہیں ہے تو جائز. بچے کے لیے بے پردگی, بے پر بچی بچہ اس کی معلومات کے لیے بے پردگی ہوتی ہے, اس لیے اس کی اجازت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی. سب سے پہلے امیر اہل سنت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشان آفتاب عالم ہے. میرا پیارے باپا جان سے یہ سوال ہے کہ پیارے باپا جان, جیسے اگر کسی میاں بیوی میں کوئی نا اتفاقی ہو اور اس کا شوہر بیوی کے جو والدین کو کچھ برا بھلا کہے, تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے, آیا کہ برداشت کرنا چاہیے یا پھر اس کے سامنے کوئی سوالات جوابات یا اس سے کوئی بدتمیزی, اس میں بیوی کے کیا حقوق ہے؟ باپا ہمارے لیے رہنمائی فرمائے, اور باپا جان پیارے باپا جان ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ جیسی ہستی کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا غوث پاک سے مدد مانگنا شرک ہے؟ اس میں باپا جان پیارے باپا جان ہمارے لیے رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیوی ماں باپ سے یعنی کہ اپنے ساس سسر سے کوئی ناروا سلوک کرے، شاید یہ پوچھ رہے ہیں. نہیں باپا، یہ شوہر جو ہے نا اپنے ساس سسر یعنی بیوی کے جو ہو گئے ان کو کچھ کہتا ہے، تو اب جوابی کاروائی میں یہ بیوی کیا کہے گی شوہر کو؟ اچھا اچھا، شوہر بیوی کے ماں باپ کو برا بلا کہے؟ جی جی باپا. اچھا اچھا، تو اب اس کو بیوی کو ظاہر کے صبر کرنا چاہیے، اگر یہ صبر نہیں کرے گی تو 1-2-3 کا خطرہ بڑھ جائے گا. اچھا، اب یہ کہ بے صبری کرتی ہے تو پھر گناہ کی صورتیں ہوں گی، شوہر کے بھی کچھ اپنے حقوق ہوتے ہیں، تو اب اگر اس کے ماں باپ کو وہ برا بھلا بولتا ہے تو سوائے صبر کے چارہ نہیں ہے. اب جواب میں یہ اس کے ماں باپ کو برا بھلا بولے گی تو گناہ گار ہوگی. ظاہر ہے کہ ابھی شوہر کے ماں باپ نے اس کا کیا بگاڑا، اگر شوہر غلط کر بھی رہا ہے تو اس شوہر کے ماں باپ کا تو قصور اس میں نہیں ہے نا کہ اس کو برا بھلا بولا جائے. پھر کیا برا بھلا بولا؟ جیسا برا بھلا بولا ویسے آکام. تو بارہ لے کے عورت کو چاہیے کہ وہ قفل مدینہ لگا لے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، بولے گی تو 1-2-3 ہو سکتی ہے. صبر میں اجر بھی ہے، عافیت بھی ہے، دنیا جہان کی بھلائی بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کے حقوق رکھے، لیکن یہ تو جی چاہتا ہے کہ بیوی میری کنیز بنی رہے، لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ اس کے بھی بہت حقوق ہے کہ یہ بیچاری اپنا گھر بار سب خاندان چھوڑ کر دوسرے خاندان میں آئی ہے تو پہلے سہمی سہمی ہوگی ہے، پہلے ڈری بھی ہوگی کہ میں پہلے اپنے ماں باپ میں تھی، اب ایک اجنبی خاندان میں آئی ہوں، تو اس کو ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ اجنبیت محسوس ہو رہی ہے. تو اس کو شفقت کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو پیار کی زیادہ ضرورت ہے. اگر اس کو پیار نہیں ملا، شفقت نہیں ملی، تو یہ ہو سکتا ہے بدک جائے اور گھر ٹوٹنے کا سلسلہ ہو. تو شوہر اس کے حقوق کا خیال رکھے، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھے کہ عموماً تالی دو ہی ہاتھ سے بچتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یا غوث کہنے کا انہوں نے پوچھا ہے، جی بابا، غوث پاک سے مدد مانگنے کا، تو غوث پاک سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو طاقت دی ہے. خالی غوث پاک سے ہی کیوں مدد مانگنے کا سوال ہوتا ہے؟ امی ابو سے بھی تو مدد مانگتے ہی ہیں نا، بیمار ہوتے تو ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں، ڈاکو آ جاتا ہے تو پولیس سے مدد مانگتے ہیں. بلکہ ہمارے پاکستان نے تو مسئلہ حل کر دیا، ہمارے باب المدینہ میں تو جگہ جگہ یہ پلیٹیں لگی ہوتی ہیں، بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ مددگار پولیس نمبر 115 لکھا ہوتا ہے، مددگار پولیس فون نمبر 15. تو ان کو بھی کوئی حکم لگاؤ نا کہ مددگار بننے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں، مددگار تو صرف اللہ ہے، حقیقت میں صرف اللہ ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو مدد کرنے کا اختیار دیا کہ نہیں، بات تو یہ ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے خالی اولیاء اور انبیاء کو نہیں، ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق اختیار ملا ہوا ہے. ہم بھی تو ایک دوسرے کی مدد کر ہی رہے ہیں. اب جیسا کہ کوئی وزن دار چیز ہے اور وہ اٹھا نہیں پا رہا، اس نے بولا بھائی ذرا اٹھا کے میرے سر پہ رکھوا دو، تو یہ کیا ہوا؟ یہ آپ نے اس کی مدد کی، آپ مددگار ہوئے. کوئی بوڑھا آدمی ہے تو وہ بےچارا وہ چل نہیں پا رہا، تو آپ نے ہاتھ پکڑا اس کو، تھوڑی مدد کی چلنے میں، یا نابینا ہے اس کو روڈ پار کرا دی ہاتھ پکڑ کے، یہ ساری مددیں ہی ہیں. تو یہ سارے ہی مدد کر سکے، اور جہاں گوشت پاک کا نام آئے تو کرنٹ لگ جائے، یہ کیسے ہوا؟ نہیں تو کون سی مدد کا منع ہے یہ بتا دیں، تو دنیا بھی مدد مانگ سکتے ہیں. یا گوشت پاک میرا بیٹا درست صحیح ہو جائے، بیمار ہے، جب یا ڈاکٹر میرا بیٹا صحیح ہو جائے یہ کہنے میں کوئی وسوسہ نہیں آتا، تو یا گوشت پاک میرا بیٹا صحیح ہو جائے یہ کہنے میں کیوں مطلب جھٹکے لگتے ہیں اپنے کو؟ ڈاکٹر کو بولتے ہیں نا اسی پر، تو میرے آقا اعلی حضرت نے فرمایا حکیم حکیم، ڈاکٹر یہ ایلوپیتھک علاج کرنے والا، ایلوپیتھک طریقہ علاج والا، اور حکیم یہ یونانی طریقے سے علاج کرنے والا، حکیم یہ جج یا پولیس یا گورنر جو بھی ہے نا کہ حکومتی سطح پر جو بھی ہو وہ حکیم، حکیم حکیم دادو دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں، یہ معنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں مراد یہ شیر ناتیہ ہے نا اعلی حضرت کا، نہ حکیم تمہاری داد فریاد کرے، تمہیں انصاف دلوائے، تمہارے کسی نے قبضہ کر لیا پلاٹ پر تو خالی کروا دے، تم کو کسی نے دھمکی دی تو اس کو سزا دے، تمہارا بچہ کسی نے مار دیا تو حکیم اس کو پکڑ کے گردن اڑا دے اس کی، تمہارا مال چوری کیا تو حکیم تمہیں دلا دے اور اس کو سزا دے، حکیم حکیم دادو دوا دیں، یہ کچھ نہ دے، حکیم تمہاری داد فریاد کرے، حکیم تمہیں دوا پیش کرے، اور یہ ان سرکار کچھ بھی نہ دے سکے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حکیم حکیم دادو دوا دیں، یہ کچھ نہ دے مردود، یہ مراد کی شاید خبر کی ہے، خبر مانے حدیث ہے نا، کہ اے رد کیے گئے اے جھوٹے، کہ حکیم بھی مدد کرے، حکیم بھی مدد کرے، اور میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدد نہ فرما سکے تو یہ کون سی آیت سے تو نے پڑھا، کس حدیث میں تو نے پڑھا، بتا تو صحیح ذرا، پاپا آپ جس طرح شعر پڑھتے اس طرح پڑھ کر سنا دینا، حکیم حکیم دادو دوا دے یہ کچھ نہ دے، حکیم حکیم دادو دوا دے یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کی سایت خبر کی ہے، مردود یہ مراد کی سایت خبر کی ہے، اس کی تفصیلات پڑھنے کے لیے کرامات شیر خدا مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ، اس کے آخر میں سوالن جوابن مدد مانگنے کے مسائل، کہ زندہ سے مدد مانگنے کے کیا کام ہیں اور فوت شدہ سے مدد مانگنے کے کیا کام ہے، وہ سب بیان کیا کہ پردہ کرنے کے بعد بھی اولیاء کرام مدد کر سکتے ہیں، حکیم حکیم مدد نہیں کر سکتے فوت ہونے کے بعد، یہ کر سکتے ہیں، اس کے بھی باقاعدہ دلائل دیے ہوئے، بڑی بڑی یعنی کہ کتابوں سے حدیثوں سے دلائل دیے گئے الحمدللہ کہ کر سکتے ہیں، تو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے وسوسے سے کٹ جائیں گے انشاءاللہ، کس کس نے پڑھی ہے کرامات شیر خدا؟ چل نام پہلی بار سنا ہے، چند ایک نے پڑھی ہے، یار یہ تو آپ کے پاس ہونی چاہیے، اب پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے بہت سارے وسوسے دور ہو جائیں گے، کون کون نیت کرتا ہے خریدنے کی انشاءاللہ عزوجل یہ ضرور خرید فرمائے، اس کو پڑھیں، اس کا تو لنگر رسائل کریں، یہ تو آپ کے پاس ہونی چاہیے، کوئی وسوسے والا ملے تو آپ بے شک نہ کریں اسے، اب یہ رسالہ دے دیں اس کو، یار اس کے وہ فلاں صفحے سے فلاں صفحے پڑھ دیں، پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، جس نے سوال کیا اس کو بھی مشورہ ہے کہ یہ رسالہ خرید کر یہ پڑھیں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد اور جنات کا بادشاہ خریدنے کی بھی نیت کر لیجیے، بہت سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت اور دیگر بہت سارے مدنی پھول ہوں گے، اور انشاءاللہ شاء اللہ اسے پڑھیں گے تو سرور آ جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ، اور اس میں غالباً یہ غوث پاک کی مدد کے بھی دلائل ہیں یا غوث کہنے کے، جی باپا اس میں یہ بھی دلائل موجود ہے باپا، اس جمعہ کو تو اس رسالوں سے بیان بھی کرنے نا، کیا بات ہے مدینے کی، منی کی لاش، جنات کا بادشاہ، واہ یہ دیکھیے وہ اہل اللہ زندہ ہیں، یہ جنات کا بادشاہ صفحہ نمبر 10، تو اس کی پارہ دو سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 سے آپ اس مسئلے کو حل کیجئے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْكُرُونَ. ترجمہ کنز الایمان, اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, ہاں تمہیں خبر نہیں. جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ شہیدوں سے مرتبہ و شان میں بالاتفاق اعلیٰ اور برتر ہیں, ان کے حیات یعنی زندہ ہونے میں کیوں کر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ اور دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام شہداء کی طرح اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی ہم آٹھ نامی کتاب کے ہم آٹھ نمبر 11 میں 11ویں والے غوث پاک کے شان عظمت نشان بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی یہ فارسی میں کتاب ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی ہم آج کے ہم آ نمبر 11 میں 11ویں والے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان عظمت نشان بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اند و لہذا گفتہ اند کے ایشاں در قبر خود مثل احیا تصرف می کنند. اس کا ترجمہ ہے وہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سر و ربانی ہے لہذا کہتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں, یعنی زندوں ہی کی طرح با اختیار ہیں. ہم آت صفحہ نمبر 61 اکادیمیت الشاہ ولی اللہ الدہلوی باب الاسلام حیدر آباد. یہ کتاب کا نام اور یہ سب وہ چھاپنے والے کا پتہ وغیرہ آپ کو سنایا. بہرحال انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء عزام رحمہم اللہ السلام حیات یعنی زندہ ہوتے ہیں اور ہم مردوں سے نہیں بلکہ زندوں سے مدد مانگتے ہیں, اور اللہ عز و جل کی عطا سے انہیں حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں. ہاں اللہ عز و جل کی عطا کے بغیر کوئی نبی یا ولی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا نہ ہی کسی کی مدد کر سکتا ہے. کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں مدد کی درخواست کرتے ہوئے قصیدہ نعمان میں عرض کرتے ہیں یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودک وارضنی برضاک انا طامع بالجود منک لم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک. یعنی اے جن و انس سے بہتر اور نعمت الہی کے خزانے اللہ عز و جل نے جو آپ کو عنایت فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائیے, اور اللہ عز و جل نے آپ کو جو راضی کیا ہے آپ مجھے بھی راضی فرمائیے, میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں, آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شعراء آفاق قصیدہ بردہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث امامي، اے تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دیوان نالہ امداد میں عرض گزار ہیں، لگا تکیہ گناہوں کا بڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ تو دیکھا آپ نے، سبھی نے تو مدد مانگی ہے اور 20 سال کے بعد مانگی ہے۔ تو یہ جنات کا بادشاہ سے میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا، تو یہ رسالہ ضرور حاصل کریں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ غوثِ پاک کی پیاری پیاری کرامت ہے اس میں، نماز غوثیہ کا طریقہ بھی اس میں، اولیاء حیات ہیں۔ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، یہ صفحہ نمبر 7 پر، قبلہ رخ بیٹھنے کے 13 مدنی پھول صفحہ 15، اور نسخہ بغدادی صفحہ 18، بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں۔ ہدیہ اس کا 20 صفحے 8 روپے ہی ہدیہ ہوگا اس کا، میرا خیال ہے بڑے کا، چھوٹے کے شاید 4 ہوں گے ہیں یا اس پر، اب مجھے پتا نہیں، میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں وہ آیت کریمہ، پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ بپا رکن شورا کا ایس ایم ایس آیا کہ جنات کا بادشاہ رسالہ 12 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آن لائن بھی ہے۔ مرحبا، صلو علی الحبیب۔ بپا یہ رسالہ بڑے سائز میں 9 روپیہ دیا اور چھوٹے سائز میں 4 روپیہ دیا ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ ایک اسلام بھائی، غوث پاک کا مزار کتنا پیارا بنا ہوا ہے، سبحان اللہ، پیسے اسی میں وصول ہیں، بلکہ انمول ہیں، تو یہ خریدے اور یہ تو مطلب بانٹنے کے دن ہے، لنگر غوثیہ کرے، اس سے نیاز بھی کرے، کچھ رقم نکال کر یہ بھی بانٹے، تو کتنوں کے ایمان تازے ہو جائیں گے، کتنوں کے ایمان کے خطرے دور بھی ہو جائیں گے، یعنی کہ وسواسیوں سے دور ہو جائیں گے، وسوسے انشاءاللہ ان کے کٹ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اسلام میں نے 1100 رسالے بانٹنے کی نیت کی۔ واہ کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے بغداد کی، کیا بات ہے جیلان کی، کیا بات ہے میرے غوث پاک کی۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر سے، کہ بیڑے کے ہیں نہ خدا غوث اعظم، کہ بیڑے کے ہیں نہ خدا غوث اعظم، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی کسوٹی بوجھو تو جانے، پپا اب کون بوجھے گا؟ مدنی انعامات میں جو وہ ہماری مدنی انعامات کی شخصیات تو بوجھ چکی، اب یہ کہ ان سے نیچے زیادہ زیادہ 68 والے تھے، کسی نہ تھے وہ 66 والے، 66 تو اب 66 سے نیچے، لیکن 63 یا 63 سے اوپر والے، آج حصہ لے. 63 تا 66 والے ہیں اس میں مہروی کابینات میں, وہ بھی آیا مہروی کابینات کے تھے یا امپورٹڈ تھے؟ بابا مہروی کابینات کے تھے وہ. اچھا بابا مہروی کابینات والے بھی آپ نے جو بھی رسالے کا بیان کیا, الحمدللہ مقتوۃ المدینہ نے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے اس بیان کی وی سی ڈی بھی جاری کی ہے, تو آپ یہ وی سی ڈی بیان بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور یا غوث کہنے کا ثبوت کی کیسٹ بھی ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہے 63 والے ماشاءاللہ جمع ہو رہے لگتا ہے. یہ صرف مہروی کابینات کے وہ اسلام بھائی جو خاص سفر کر کے یہ کل پرسوں ترسوں آئے ہوئے, یہ مراد ہے. یا کام کاج کرتے ہیں یا یہیں پڑے ہیں جو, وہ نہیں. پانچوں کابینات سے جو مہروی کابینات کی جو پانچ کابینہ ہیں ان میں وہ اسلام بھائی جو 63 اور 66 کے درمیان ہیں وہ یہاں تربیت گاہ پہ تشریف لائیں. شخصیت آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان اتنی کہ اگر نہ بتا سکے تو بلائیں ہماری یار اس طرف توجہ نہیں ہے, اور مشکل اتنی کہ شاید توجہ ہی نہ جائے. بابا احسان لال ڈرائیں بابا, امتحان میں ڈرایا تو جاتا ہے نا. تریسٹھ سے 66 والے مہروی کابینات کے تربیتی اجتماع کے عاشقان رسول جن کے مدنی انعامات 63-66 ہیں وہ حاجی امین کے پاس مدنی تربیت کا کے پاس آ جائیں. اور طریقہ کار آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ 11 سوالات ہوتے ہیں, ہر سوال کے لیے 25 سیکنڈ کا آپ کو موقع بھی دیا جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ حاجی امین کو اپنا سوال بیان کریں گے اور جسے وہ چاہیں گے وہ مائک دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر اتاری, پاک مہروی کابینہ, علی پور فاسٹ ڈویژن. پیارے بابا جان میرا سوال ہے, پہلے مدنی انعامات کا عدد بھی بتاتے چلیں. 68 پہ عمل ہے, اس دن میں شامل نہیں تھا. اچھا جی. ماشاء اللہ آج تو آپ مہمان بنے تھے ہمارے. آپ باپا جان میرا سوال, اچھا وہ بھی معذرت کے ساتھ, قوت القلوب کا اور آپ لوگوں سے میں نے وہ ہدف نہیں لیا تھا کب تک پڑھ لیں گے, ایک سے لیا تھا بس, جلدی بہت تھی اذانیں ہو گئی تھی عشاء کی. جی باپا آپ ارشاد فرما دیں کتنے دنوں میں پڑھنی چاہیے. یہ کتاب وہ ہے قوت القلوب کی جس سے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے استفادہ فرمایا, اور آپ کا تصوف کی طرف رجحان بڑا اس سے. تو یوں یہ پڑھ لیں آپ, 30 دن میں پڑھ لیں گے. لبیک انشاءاللہ. پہلی جلد تو مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی ہے لیکن وہ ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہے, اس سے پہلے آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. کیا بات ہے. اب دیکھو منظر عام پر کب آتی ہے, کل بڑی رات ہے شاید, کل بھی اپنے کل بھی شاید مشکل ہے. کل تو وہ رسالہ آئے گا, یہ اپنا شاید منظر عام پر شیطان سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی ترکیب ہے انشاءاللہ. پیسوں پیسے کو جیب میں ڈال کے لانا انشاءاللہ. یعنی باپا کل جو ہفتہ وار اجتماع میں اور ہمارا جو اجتماع ہوگا 11ویں شریف کا, اس میں آنے والے عاشقان رسول اس رسالے کو حاصل کرنے کا ذہن بنا کر آئے. ہاں یہ انشاءاللہ پاک و ہند میں امید ہے کہ سب جگہ بابا جگہ با جگہ موجود ہے, یہ ہم نے کوشش یہ کی ہے ماشاءاللہ جگہ جگہ پہنچ جائے. ہند والے چھاپنے میں تو خیر ماشاءاللہ ان کی کوئک سروس ہے, چھاپ ڈالتے ہیں اور ترجمے بھی چھاپ ڈالتے ہیں. پاپا اس بار ہند میں بھی مختلف شہروں میں پہنچانے کی ترکیب بنی گجراتی اور ہندی دونوں میں کر لیا ہوگا جی پاپا ہو گیا یعنی پاپا مدنی چینل کے ناظرین بھی تیار رہے کل رسالہ لینے کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ سمجھا پیارے بابا جان میرا سوال آپ کی بارگاہ میں ہے کیا وہ مرد ہیں نعم اچھا وہ جنہوں نے جلد اول احیاء العلوم آج تحفے میں حاصل کی تھی ان کے آداب معلوم کر کے کون دے گا مجھے بہت جلدی تھی تو کب تک پڑھ لیں گے سجا کے رکھ لیں پڑھیں یار اس کو فائدہ بہت ہوگا فائدہ نہ ہو تو مجھے بول دینا ابھی آفیئر مدنی مذاکرہ بھی ہوگا وہ اپنے آداب آپ کو خود بیان خدا جانے وہ آئیں یا نہ آئیں سو جائیں اب بھی سو گئے ہو تو کیا تعجب چلیے آگے بڑھیے مدن کے سوٹی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابا جان محمد اعجاز عطاری اجمیری کابینہ سے 63 مدنی انعامات الحمدللہ اللہ اور برکت دے آپ کو اللہم زد فزد ثم زد بابا جان کیا ان کا مزار پاکستان میں ہے لا لا لا بابا حیدرآباد دکن سے پیغام آیا وہاں پر شیطان کے بعض ہتھیار کا آج لنگر بھی ہو گیا ہے لنگر ہو گیا کہاں پر حیدرآباد دکن ہند انہیں وہاں چھپ کر اچھا وہ بازار میں آ گیا واہ مرحبا بڑی رات کا انتظار نہیں کیا نیکی میں جلدی چاہیے کر ڈالی انہوں نے بابا محمد سلیم اتاری پنڈی ہمبلی ڈویژن مہروی کابینہ سے میرا سوال یہ ہے کیا ان کا مزار بغداد شریف میں ہے لا آپ نے مدنی نامات کی تعداد نہیں بتائی 63 مدنی نام 63 ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاپا جان اشفاق احمد عطاری عملی کابینہ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ سید ہیں لا 63 مدنی نماز پہ عمل ہے ماشاء اللہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ استقامت عطا اور بڑھائے آپ کو استقامت بھی دے اور اس پر بس وہ نہ ہو جائے اس بریک نہ لگ جائے 72 تک پہنچنا آپ کو ان شاء اللہ عز و جل بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد سہیل عطاری اجمیری کابینہ سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھنا تھلے دیکھو شاباش پریکٹس کرو جی تقریباً 64 مدنی انعامات پہ مرحبا تو یہ انعام بھی قبول سنا کر لو مدنی انعام نگاہیں تھلے رکھنے والا انشاءاللہ تھلے بولتے کہ نہیں نیچے بابا کیا ان کا مزار لاہور میں لا یہ گھوڑے لڑا رہے غالباً پاکستان پہ لا ہو چکا تھا اور پھر مرکز الاولیاء آ گیا اور سوال شاید ضائع ہو چکا ہے چھٹے سوال کا کاؤنٹر جاری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعمان عطاری بارک و مکی مہروی کابینہ 64 مدنی نامہ پاپا مرحبا پاپا ان کا مزار ہند میں ہے جنگ ہند لا تو سارے لا جا رہے ہیں ایک ہی نرم ہوا ہے شروع میں ایک تو رختے ہیں کہ وہ ہیں مرد باقی سب لا ساتواں سوال کا کاؤنٹر جاری ہے اور اب تک لا 5 ہو چکے ہیں ایک نام ہو چکا ہے یہ ممکن نہیں کہ آپ کو نام معلوم نہ ہو سمجھے لیکن میں نے شخصیات تو ایسی پوچھنی ہوتی کہ جو شہرت ہو ورنہ تو بے شمار صحابہ کرام بھی ایسے ہیں کہ جن کے نام کے انبیاء کرام کے نام نہیں معلوم نہ کتابوں میں ملتے ہیں ساتویں سوال کا وقت پورا ہو چکا ہے آٹھویں سوال کا کاؤنٹر چلا دیا ہم نے مہروی کابینہ کے اس میں دوبارہ کھڑے ہو جائیں میرا خیال کچھ مسنگ ہو گئی ہے ابھی کاؤنٹر ہم رک رہے ہیں اس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کیا وہ نبی ہیں؟ لا سات ویسے سات سوالات ایک سوال کا وقت آپ کا گزر گیا تھا, وہ شاید کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے گزرا ہے, تو سات سوالات شمار کیے گئے ہیں, آٹھواں سوال آپ نے کرنا ہے اور اس کا کاؤنٹر ہم چلا رہے ہیں. میری مرادی شخصیت جو ہے وہ ایک بھی آپ میں سے نہیں ہوگا کہ جو ان سے واقف نہ ہو. میں نے کوئی ایسی شخصیت نہیں بوجھنے کو دی کہ مطلب وہ کوئی گمنام ہو. بوجھو تو جانے. باپا جان کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہے؟ نعم نعم نعم. سبحان اللہ, اب آیا یو ٹرن, زوردار یو ٹرن لیا آپ نے. اب آپ یو ٹرن پر آ چکے ہیں مگر سوالات اب آپ کے پاس صرف تین باقی ہیں. آٹھ سوال ہو چکے ہیں, نوے کا کاؤنٹر چل چکا ہے. لیکن کروڑوں مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں, زندہ ہیں. دیکھیے کہاں پہنچتے ہیں آپ, کون سے ملک سے ان کے قدموں کو چھوتے ہیں آپ. نوے سوال میں گیارہ سیکنڈ باقی ہیں. دس نو آٹھ سات چھ پانچ چار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کیا وہ پاکستان میں ہیں؟ یہ اتنے وہ مزار تھا, مزاروں میں ہی گھوم رہے تھے, اب یہ زندوں پر آئے ہیں. یعنی اگر یہ کیا پاکستان میں ہیں؟ اب کیا ان کا تعلق پاکستان سے؟ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیسے کہ بیسیکلی ہندوستان کے ہوتے ہیں پھر پاکستان میں ہوتے ہیں, اچھا پنجاب کے ہوتے ہیں تو یہاں فروکش ہو جاتے رہ جاتے ہیں. کیا کہنا چاہیے مجھے اس میں؟ جیسے بنیادی طور پر پاکستانی ہو لیکن کہیں اور مطلب ہو, ملک کے باہر کسی اور ملک میں وہ اپنا کاروبار کے لیے, جیسے امارات وغیرہ میں بے شمار ہمارے باب المدینہ کے مہمان پڑے ہوئے ہیں, ہے نا, اسی طرح مطلب مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے. تو کیا کہنا چاہیے؟ بابا سوال یہ ہوا ہے پاکستان میں ہیں تو اگر ہندوستان میں پیدا ہوا ہو, ہندوستان میں پیدا ہوا ہو, پاکستان میں اس کا قیام ہو, ایسے بہت سارے آپ کو ملیں گے. تو اس کو کیا ہندوستانی کہیں پاکستانی کہیں کیا کہیں؟ بابا کیا وہ اس وقت پاکستان میں ہیں؟ آئیے سوال صحیح ہے. لا دبئی مت جانا, مہربانی ہوگی آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان وہ اس وقت مدنی قافلے میں ہیں؟ پاپا نے کچھ اشارہ دیا تھا مگر آپ اشارہ شاید سمجھ نہ سکے. مدنی قافلے میں کم از کم سات عیسائی بھائی چاہیے. اب کوئی ایک عیسائی بھائی کہیں مطلب دوسرے ملک میں چل رہے تو ایسے کئی ہوتے ہیں اس وقت, کئی ایک ایک ایک ایک دنیا میں پھیلے ہوئے. پاپا جان بیرون ملک دعوت اسلامی کے کاموں کے لیے ہیں؟ نہیں, تو سوال آپ نے جو کیا تھا اس کا تو مجھے لاب بولنا چاہیے کہ نہیں, میں فیصلہ کر نہیں پایا تھا. پاپا کچھ چھوٹ دے دیں پاپا. چلو تو پھر نعم نعم. سبحان اللہ, ارے پجی بھائی آخری سوال پجی آئی بھی پجی ہونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 63 مدنی نامات عمل ہے, کیا باپا وہ مرکزی مجلس شورا میں سے ہیں؟ نعم نعم نعم. اب نام لینے والے جو ہے وہ وقف مدینہ ہوں تو مزہ آئے گا. مزہ آئے گا کاش. پاپا یہ نام بتانے والوں کی کیا فیس ہونی چاہیے؟ وقف مدینہ آپ نے بول تو دیا, پہلے ہوئے تھے دوبارہ ہو سکتے پاپا؟ جی پہلے ہوئے تھے, اب دوبارہ ہو جائیں وقف مدینہ دوبارہ؟ جی پاپا. ہمارے یہاں دو زندگیوں کا تصور نہیں ہے نا, ایک ہی ایک ہی بات پیدا ہوتا ہے بندہ حقیقت. اور ایسے جو وقف مدینہ ہاتھوں ہاتھ پہلے اظہار نہ کیا, ماشاء اللہ. ابھی ہاتھ تو اظہار نہ کیا ہو. جی بابا اظہار بھی نہیں کیا. کب سے وقف مدینہ بابا؟ جب آپ فرمائیے وقف مدینہ حاضر ہے بابا. اس میں فرمانا کیا دیا؟ قبول فرمانا. آج کا کام کل پر مت ڈالو, کل دوسرا کام ہوگا. قبول نیکی میں جلدی ہونی چاہیے. قبول فرمانا. قبل تو سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جانی 68 مدینہ مات عمل. ماشاء اللہ عز و جل. ڈاکٹر خورشید احمد اتاری میروی کابینہ اسلام آباد سے. باپا جان ان کا نام نامی حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری نگران شورا دعوت اسلامی. جواب درست ہے. کتنا آسان تھا اور کتنا مشکل تھا. یہ مزاروں پہ گھوم رہے تھے تو اس لیے پہنچنا دشوار تھا, لیکن اولیاء اکرام کے مزاروں کی برکت سے وہ آ گئے جواب پر. اچھا کل بڑی رات ہے, کل مغرب کے بعد انشاء اللہ حسب معمول سنت و برا اجتماع ہے, جمعہ رات بھی ہے, اور اس اجتماع کو مزید ریڈیوس کر کے ہمارے نگران پاک نے یہ فرمایا کہ 8:15 عشاء کی جماعت. پاپا یہ ایک اس طرح میں نے توجہ ہی دلائی کہ پچھلے بار جو ہم نے ترکیب بنائی تھی اجتماع کے فوراً بعد ہم نے ایک چھوٹا سا وقفہ رکھا تھا کھانے کا, اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز ہو گئی تھی. یعنی اس میں یہ کہ روزہ داروں کو عشاء سے پہلے کھلانے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو گیا تھا. المدینہ وہ اس میں روزہ دار کی کثرت ہوتی ہے. یہ شاید آج رکھیں گے بابا آپ کے ساتھ. اب تو 100 آ گئے یار, لاشیں پڑی ہوئی چاروں طرف. اب یہ ہر جگہ بس گیپ گیپ ہیں, تھوڑے رہ گئے. اب ابھی یہ نیچے جانے کے لیے تازہ دم ہو رہے ہیں نا, آپ کے پاس آنا ہے, ابھی آف ایئر مذاکرہ بھی ہے. تازہ دم ہو رہے ہیں خبر یا جملہ ہے, غور کر لیں. بابا کانچ بھی ہٹ جائے گا پھر زیارت ہوگی. تو یہ روزہ رکھیں گے تو کھانے کا وقفہ مغرب کے بعد مل گیا, اور کیا چاہیے؟ یعنی کہ اجتماع کے بعد یا اجتماع کے بعد نماز سے پہلے؟ نماز سے پہلے. ہاں تو اور ہے بھی جلدی جلدی ہے, اجتماع مختصر ہوگا کل ان شاء اللہ عز و جل. یعنی امید ہے کہ ان کی باری کھانے کی 8:00 تک آ جائے گی, 8:15 کے درمیان ان شاء اللہ. پھر اذان اور عشاء کی جماعت کا ٹائم بھی فکس کر لیں, تقریباً 8:45. صحیح, 8:45 کل عشاء کی جماعت. مرحبا. سبحان اللہ. مکہ مدینہ. اور پاپا یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سماعت فرمائے کہ کل جو 11 شریف کا اجتماع ہے تو عشاء کی نماز جیسا کہ تقریباً 8:45 تو کم و بیش 9:15 اجتماع ذکر و نعت کا آغاز ہو جائے گا, جس میں انشاءاللہ عز و جل تلاوت اور حسب معمول نعت شریف اور پھر مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا. خوب انشاءاللہ غوث پاک کے تذکرے بھی سنیں گے, امیر علیہ سنت سے اس موضوع پر سوالات بھی کریں گے. پھر انشاءاللہ عز و جل منقبتیں بھی ہوں گی, نعت شریف بھی ہوں گی, صلاۃ و سلام بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. مدنی کسوٹیاں بھی ہوں گی. سبحان اللہ. انشاءاللہ ذہنی آزمائش کب ہوگی؟ ذہنی آزمائش ابھی پیغام ملے گا بابا. تو آج تو ہوگی نا, یہ تو آج تو ہے بابا, ڈیلی ہے, سیمی فائنل کل فائنل ہوگا. اب فائنل جمعہ کو ہوگا جی. اچھا چلو تو حیدرآباد والوں کو بھی شرکت مل ہو جائے گی. سبحان اللہ. زمزم رضا, زمزم نگر. اچھا پاپا الحمدللہ باب المدینہ سے بھی جمعہ ہفتہ اتوار مدنی قافلوں کی بہاریں ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ فرمائیں, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کی نیت سے آپ بھی ہمت کریں اور جمعہ ہفتہ اتوار دعوت اسلامی کی 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں حاصل کریں انشاءاللہ. اچھا تو 1:30 تقریباً صلاۃ و سلام کی اختتام ہے کل بڑی رات کا جو سلسلہ ہے اس کی, اپنے اجتماع ذکر و نعت کا. 1:30 رات کے اختتام کی ترکیب ہے. بابا وہ ذہنی آزمائش کے حوالے سے بھی بات ہوئی, وہ کل نہیں ہے ذہنی آزمائش. اچھا. اور جمعہ مطلب سیمی فائنل ان کا آخری جو سیمی فائنل ہوگا وہ جمعہ کو ہوگا, اور ہفتے کو یہ فائنل کریں گے. وہی مدنی مذاکرہ جیسے اختتام ہوتا ہے اس کے بعد ہی غالباً یوں صورت ہوگی ان کے. اچھا اچھا. تو جمعہ بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرہ ہوگا, ہفتہ بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرہ ہوگا. 2500 انہوں نے لائے, وہ لائے تو اتوار کو بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اب یہ زمزم نگر والے سن تو رہے ہیں, یہاں نظر آ رہے ہیں ہمیں. نیت تو کی ہے, کہہ تو رہے تھے کوشش کریں گے, ہو سکتا ہے لانے میں کامیاب ہوئی ہے. ہے زمزم نگر ہے دیوانوں کا شہر, اسے دیوان کی بہت دیکھی, بہت دیوان کی دیکھی ہوں میں نے, بہت بار گیا ہوں. بلکہ ہمارا جب ہمارے والدین وغیرہ ہند سے جب ہجرت کی انہوں نے, تو سب سے پہلے اسی حیدرآباد میں اترے تھے, پھر حیدرآباد سے باب المدینہ آئے. میری پیدائش باب المدینہ میں ہوئی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائیے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. توبوا الى الله صلوا على الحبيب على محمد. اچھا حاجی امین کچھ اعلان کرنا ہے؟ انشاءاللہ عزوجل ابھی کچھ ہی دیر کے بعد مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش براہ راست نشر ہوگا. یہاں کے حاضرین بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سلسلے میں شامل ہو سکیں گے. تو یہاں موجود اسلام بھائی بھی صلاۃ السلام اور دعا کے بعد نیچے میلاد ہال میں تشریف لے جائیں. ذہنی آزمائش کے بعد میلاد ہال کے اسلام بھائی امیر اہل سنت سے براہ راست سوالات بھی کر سکیں گے, اور خوش نصیب عاشقان رسول جنہوں نے ملاقات کے ٹوکن حاصل کیے ہیں, اور جو باق مدنی کابینہ کے وہ اسلام بھائی جو مدنی قافلوں کے مسافر بنے ہیں, وہ انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت بھی پائیں گے, اور پھر خوش نصیب انشاءاللہ عزوجل امیر علیہ سنت کے ساتھ سحری کی سعادت بھی حاصل کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاج تارے شاہ دی تاج تارے حرم اے شہن شاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درودوں سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم تم پہ ہے دم کروڑوں درودوں سلام دور رہے